نہیں ما اصاب من الا باذن اللہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت آپ لوگوں پہ آ جاتی ہے معاشرے میں ماحول میں, یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سارے اعمال اور عقائد کے اثر پر جو مصیبت آنے والی ہے اسے نہیں لاتا, تو یا پھر ان کثیر میں دیر سارا کو اگنور کر دیتا ہوں. اس طرح ورق چلو چھٹی دے دے, اس کی بھی چھٹی, اس کی بھی چھٹی, اس کی بھی چھٹی. اللہ کریم نے فرمایا ہر ایک ورق کے حوالے سے میں عذاب میں آتا تو کوئی مائی کا لال زندہ نہ رہتا. یہ تو کبھی کبھار میں کوئی ایک ورق ہے وہاں بٹن دبا دیتا ہوں کہ ذرا ان کو شاید لگام لگ جائے. تو ان سے قرآن کریم بڑی پریکٹیکل بات ہے. تو دیکھیں ایمان ابھی بڑھ رہا ہے کہ نہیں, ہاں لالا کے بڑھ گئے, لالا کے بڑھ گئے. اچھا تو واپس اپنے سبق. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم, اور مغفرت مانگیے اپنے پروردگار سے, ثم توبوا الیہ, اور رجوع کیجئے اللہ کے جانب, یمتعکم متاعا حسنا, اللہ کریم آپ کو بہترین زندگی دے دے گا مطمئن, الا اجل مسمى. اب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں متاعا حسنا, متاعا نفع لینا, متاعا معنی جس سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے, متاعا کا معنی جس سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے, متاعا کا معنی جس سے ضرورت پوری ہو جاتی. البتہ دو قسم کی چیزیں ہیں, ایک کو قرآن کریم نے متاع حسن کہہ دیا اور دوسرے کو متاع الغرور کہہ دیا. دوسرا کو کیا کہہ دیا؟ متاع الغرور. اور کہاں کہہ دیا؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم بالحیاۃ الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور. چلو نکالے سورہ لقمان آیت نمبر 33 پارہ نمبر 21. یا ایھا الناس او لوگو اتقوا ربکم, اپنے پروردگار سے ڈریے, واخشوا یوما, اور ڈریے اس دن سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو یہ طرح پتوں میں کہتے ہیں اردو میں کوئی شرم نہیں آتی تم, ابھی تک آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ بیٹا لگا ہوا ہے باپ کے لیے کر رہا ہے, باپ لگا ہوا ہے بیٹے کے لیے کر رہا ہے, اور اللہ کے لیے کوئی نہیں کر رہا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اتقوا ربکم, اللہ سے ڈریے, واخشوا یوما, اور ڈریے اس دن سے, لا یجزی والد عن ولده, کہ کوئی تکلیف دفع نہ کر سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے سے, ولا مولود هو جاز عن والده شیئا, اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ سے کوئی تکلیف کا ازالہ کر سکے گا. ان وعد اللہ حق, تحقیق اللہ کا وعدہ یقینی ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی برق برق زندگی, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے شیطان, جو بڑا دھوکے کا سامان فراہم کرتا ہے, اور اس کا جو آلہ ہے, جس کے اپریٹس ہیں, جو اس کے ٹولز ہیں, یہ دنیا ہے. اس لیے یہاں اللہ کریم نے شیطان کو غرور کہہ دیا اور حیات الدنیا اس کے ساتھ مکی کر دیا, کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری لیباٹری نہیں, مصر کی ہی ایک لیباٹری ہے اس کے ساتھ. وہ جو بھی ٹول استعمال کر رہے ہیں دنیا والے استعمال کر رہے ہیں, کبھی بیٹے کے حوالے سے, کبھی باپ کے حوالے, بیوی کے حوالے سے, شوہر کے حوالے سے, بھائی کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, جو کچھ چیزیں ہیں وہی اسے استعمال کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک لیباٹری ہے, وہ ہر ایک آدمی کی کمزوری وہ معلوم کر لیتا ہے, کھیل کر کہاں سے ضرب لگانی, یہ کہاں سے دام میں پہنچ جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم, اور دوسری جگہ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ جو دنیا کا سامان ہے, زندگی ہے جو دنیا کی. اللہ کریم نے فرمایا یہ متاع ہے, آپ متاع لے سکتے لیکن دھوکے میں پڑے گی, الا متاع. تو اب اللہ کریم نے وہاں پورے رود میں متاعا حسنا کہہ دیا, یہ اچھا نفع لینا ہے, اور دوسری جگہ متاع الغرور کہہ دیا, تو وہ سارے مال و دولت, رشتے, قرابتیں, تعلقات, بزنس, جاب, پیسے, ڈالر, موٹر, کار, پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے, لیکن اگر آپ نے اسے دین کے پیچھے لگا دیا تو متاع حسنا ہے, اگر دین کو اس کے پیچھے لگا دیا تو متاع الغرور. اسے یہ چیز ہے کہ خانے کا فرق ہے کہ خانہ نمبر ون دین, اس کے پیچھے جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سارے لگا دیا. یہ آپ کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر تم شوق سے کالج میں چلو, پارک میں پی لو, اور جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ کے جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یار کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو بس یہ چیز ہے, اسے سامنے رکھیں چیزیں اس کے پیچھے تو پھر متاع حسن, اور اگر اس کو پہلے رکھ دیا تو پھر متاع الغرور. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا کلھا متاع, اب دنیا کلھا متاع. یہ دیکھے کا سامان سب سے زیادہ جو ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی, اور بیوی کے لیے شوہر ہوا کرتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اب دنیا کلھا متاع, دنیا جتنی ساری ہے یہ وقتی منفعت ہے. کیا ہے یعنی فار ٹائم بھی آپ نفع لے لیتے ہیں, کتنا ٹائم ہوگا ہمارا امتی مادہ میں سکی میلا سب ہے 60-70 سال 80 سال محمد رحم بہت وہ شاد نادر کے اس ہوگا عمومی واقعہ تو یہی ہے 60-70 کے درمیان لوگ مرتے رہتے ہیں. تو اب یہی 60-70 سال کی متاع, 60-70 سال کی فار ٹائم بھی منفعت ہے ساری دنیا, چاہے آپ نے ملین کمائے, چاہے آپ نے بلین کمائے, چاہے آپ صرف گرینڈا ہل کے مالک بنے یا پورے امریکہ کے مالک بن گئے. صحیح. اور حضور اکرام علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, تو خیر متاع الدنیا, دنیا کے نفع والے سامان میں سب سے بہترین نفع والی سامان اگر آدمی کو ایک پار پاک باپ اور راس باپ اور عطوف اور پاک دامن خاتون مل جائے. حضور پاک نے فرمایا تو تیوارے نہیں آ رہے ہو گئے, اس کے تیوارے نہیں, یعنی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنے ملک سے آ کر, لیکن یہاں آ کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور دیو پارے بھی تھی اور سسٹرز اینڈ اور مدرس, یا اس میں تقریباً 70-80% حصہ جو لوگ بگڑ جاتے ہیں انہیں کے بگڑ جانے میں 70-80% حصہ ان کے خلافین کا ہوتا ہے. تبھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے نفع پر فار ٹائم دین کے منفعت ہے, اسی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. حالانکہ دیا تو صرف نفع لینا ہے فار ٹائم دین, اور فرمایا خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ, بہترین عورت آدمی کو مل جائے, پاکباز, دیندار, خانس, وفادار, کہ بھائی اگر بھوکا ہے تو بھوکی رہوں, صحیح, آپ کے حکم کی تابع رہوں, عفت اور حسمت کو کبھی دعو پر نہیں لگاؤں, کبھی زبان برازی نہیں کروں گی, آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہترین متاع دنیا میں کوئی اور ہے نہیں کہ پاکباز خاتون ملے, خیر متاع. اسی وجہ سے حدیث میں کوئی نبی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من تزوج امرأة صالحہ فقد استکمل مستقبل. حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو زواج میں یعنی شادی میں پاک باز اور دیندار خاتون مل گئی فقد استکمل مستقبل, اس نے 50% دین کو محفوظ کرنے کا سامان پیدا کر دیا. یعنی ایک شادی کی اور 50% دین آپ کی محفوظ ہو گئے, لیکن شادی شادی ہو, خاتون وہ جو دین کے اثاث تھے. تو حضور پاک نے فرمایا 50% دین تو آپ کو محفوظ ہو گیا, تک اللہ تم نے سن باقی, اب جو باقی 50% ہے اسی میں اللہ کے خوف کو مد نظر رکھے. اس لیے کہ دو تین چیزیں ہیں یہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے, یا پیٹ یا پرائیویٹ پارٹ سب بڑھ رہی ہے آرگن, تو پرائیویٹ آرگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس بعض خاتون مل گئی تو پرائیویٹ پارٹ سب بڑھ رہی تو محفوظ ہو گئے, 50% بھی محفوظ ہو گیا, اب مسئلہ ہے باقی 50% کا. اگر اس میں جہنم نہ بھجوائے, اس میں آپ اللہ کا خوف کر سکے تو پھر يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا. الله كريم دیتا ہے كل ذي فضل فضلا, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے كل ذي فضل فضلا, ہر حصے والے کو اسی کا حصہ, ہر حصے والے کو اسی کا حصہ. اور دوسرا فضلا, اللہ کریم دے دیتا ہے ہر فضل کے مستحق کو فضلا, اپنی مہربانیوں سے دے دیتا ہے. لیکن فضل کے لیے, اللہ کے فضل کے لیے استحقاق چاہیے, اللہ کے فضل کے لیے, اور استحقاق آپ اعمال سے اور عقائد سے پیدا کریں گے. وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ تو میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پر بہت بڑے دن کے عذاب سے إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ آپ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے آپ کا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے الا انهم يسمون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی ہے ہم نے یاد جب شروع کر دیا نشان بھائی نے شروع کر دیا اللہ کریم نے ایک آدمی کی محنت سے بہت سارے دوست ہمیں دے دیے درس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہی تو کچھ اور تھا یہ تو مکے کے بڑے بازار میں آتے تو لوگ منہ موڑ لیتے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو لوگ فوراً منہ موڑ دیتے کہ یہ آدمی تو پہنچ کر بات شروع کر دیتا ہے صحیح تو کوئی اس طرح مثلا حضور علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس طرح دیوار کی طرح طرف منہ کر دیتا تاکہ آنکھوں سے آنکھ ٹکرا نہ جائے اگر میں ٹکرا جاتی ہوں تو وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے صحیح اور دوسرے کچھ لوگ اس طرح کر دیں اپنا چہرہ چھپا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم یہ ذکر کر رہا ہے مشرکین یسنون صدورهم اپنے سینے کو پھراتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں اپنے سینے کو پھراتے ہیں یعنی ایسا بھی نہیں کہ سینہ اس طرح اور منہ اس طرح نہیں وہ مکمل ٹھنگ کر لیتے ہیں 180 ڈگری کا ٹرن لے لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے تو 180 پر ٹرن اباؤٹ کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی آنکھیں نہ ملے اب جسٹ امیجن کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماحول کتنی کٹکتی الا انهم يسنون صدورهم خبردار یہ لوگ يسنون صدورهم وہ ونیٹی کا ٹنگ لے کر اپنے سینے کو موڑ لیتے ہیں لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ تاکہ وہ چھپ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الا حین يستغشون ثيابهم خبردار اسی وقت جب وہ ڈھانپ لیتے اپنے چہروں کو اپنے چادر اور کپڑے سے یعلم اللہ جانتا ہے ما یسرون ان کی اس حرکت کو ان کے اس انٹینشن کو جو وہ چھوئی چھپے کر جاتے ہیں یعنی دل کے اندر سے وہ ما یعلنون اور ان کے اس حرکت کو جو وہ ظاہراً کر رہے ہیں انہو علیم بذات الصدور یہی اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے دل کے رازوں کو جانتا ہے کہ ان کا انٹینشن کیا ہے جو انہوں نے منہ موڑ لیا یا جو انہوں نے چہرے کو ڈانپ لیا ان کا انٹینشن اور اگر اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے انٹینشن کا بھی پتا ہے حرکت کا بھی پتا تو یہ وارننگ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وارننگ کہ میرے پیغمبر سے اس طرح منہ موڑے گے تو پتہ لگ جائے گا قیامت کے دن انہوں حلیم ان بذات الصدور مجھے تو آپ کے انٹینشن کا بھی پتا ہے کہ آپ کتنی نفرت کرتے ہیں میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها اب اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت سے کیا ہے پہلی والی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے اس کا تعلق پہلی والی آیت سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے اگر اس محمد پر ایمان لے آئے تو رزق کے دروازے یہ ہمارے اوپر بند ہو جائیں گے کیونکہ پیننسلا کے سارے لوگ یہ اس کے دین کو نہیں مان رہے نہ کسی نے ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے نہ کسی نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے ہیں نہ کسی نے ہمارے ساتھ رشتے کرنے ہیں صحیح تو ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اللہ کریم فرماتا ہے کہ رزق تھوڑے اسباب دیا کرتا ہے کہ مسبب دیا کرتا ہے اسباب تو مسبب کے کنٹرول میں ہے آپ لوگوں نے مسبب والا درجہ اسباب کو کیوں دے دیا ہے جو کہ ایک نواری تو میں نے لے لی ہے کہ ہر ایک کو رزق دے دینا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اور نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی دابہ کا معنی وہ لیونگ انٹیٹی جو زمین پہ پیرا کرتی ہے زمین کے اندر پیرا کرتی ہے اڑتی ہے جو کچھ بھی ہے حیوانات پرندے انسیکٹ سب کچھ وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی چلنے والا کوئی حیوان یا انسیکٹ فی الارض اللہ کی زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ کے اوپر لازم ہے اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے الا علی اللہ مگر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے رزقها اس کا رزق وَيَعْلَوْ مُسْتَقَرْ رَحَا، اور اللہ کریم جانتا ہے مستقر رہا اس کے جائے قرار کو، ومستودع اس کے جائے امانت کو. اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ انٹیٹی ان ایگزسٹنس نہیں تھی، جب یہ لیونگ انٹیٹی ان ایگزسٹنس نہیں تھی اور یہ اپنے مستقر میں تھا. مستقر کا معنی باپ کا نطفہ جب اس کے باڈی کے اندر تھا، باپ کا نطفہ جب اس کے باڈی کے اندر تھا اور جب وہاں سے جائے امانت میں آ گیا، جائے امانت جب ماں کی روح کا منتقل ہو گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ خدا وہاں پہ اسے محفوظ رکھتا ہے اور اسے تشکیل دے کر ایک لیونگ انٹیٹی بنا دیتا ہے. تو اس اللہ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ انہیں ایگزسٹنس آنے کے بعد اسے روک دیا کرے، اسے بڑا دور درد لگا کر درد لگا دیا. کہاں درد لگا دی؟ وہاں دیکھ دیکھ کہ یہی لیونگ انٹیٹی یہ جب باپ کے بدر کے اندر تھی اس کا تحفظ کس نے کیا اور کس حوالے سے کیا؟ یہاں کوئی اس پہ راحت مل رہا تھا اس حوالے سے، یہ مسبت کروا رہا تھا. باپ نے اپنے اس نقطے کے حوالے سے کون سا سوچ لیا کہ میں نے فلاں چیز کہانی ہے، فلاں چیز کہانی ہے تاکہ یہ نقطہ ضائع نہ ہو جائے، صحیح؟ تاکہ یہ اس زمانے میں تو وہ آگاہ کی تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ عذاب والے لوگ ہیں، ان کے خطے سے ہے اس کام کے اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں بچتا. ہم آپ کی سوالات کس طرح سے ایسی سوچ ہے؟ اللہ کریم فرماتے کہ یہاں پہ یہ نسخہ جو محفوظ کر چکا تھا، پریزرویشن جو اس کی جا رہی تھی، کون کر رہا تھا؟ اللہ. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب یہ نسخہ منتقل ہو کر ماں کی روح میں آ گیا تو جائے امانت میں اور رحم میں اس کو تسلیم کون دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ کریم جانتا ہے مستقرہا اس کا جائے قرار، مستودعہا اور اس کا جائے امانت. یہ ایک معنی. دوسرا معنی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ کریم ہر لیونگ انٹیٹی کا آرام اور قرار کی جگہ دن کی لگ کہ لنچ اس نے کہاں پانا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا، میں نے تیرے سوچے کیا ہوتا ہے کہ اس میں آج میکڈونلڈ میں کھانا ہے، صحیح؟ تو وہاں میں نے اس کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے. اس میں آج پاکل میں کھانا ہے تو وہاں میں نے، اس میں آج اسلامک چھانا ہے تو کیا چاہ رہا ہے اسلامک ہے؟ پتا نہیں دو سال گزر گئے ہم نے چھانا اسلامک نہیں دیکھا یہ وہاں کی وجہ سے، صحیح؟ بس امید تو امیدوں کی دنیا میں رہ رہ کر، بلکہ مولوی جتنے سارے ہیں یہ امیدوں کی دنیا میں رہ رہ کر مر جاتے ہیں اور امیدیں ساتھ نہیں چلتے ہیں. شروع کر ویال مستقر رہا، اللہ کریم جانتا ہے مستقر رہا. مجھے اصل میں ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یعنی میرے اپنے ذہن میں کبھی یہ خواہش معاش نہیں ہوتا کہ بھائی کئی کہیں گے کہ میں نے کہنا تو رہا ہے. آپ لوگ اپنے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. ویالو مستقرہا، اللہ کریم جانتا ہے اس کا جائے قرار دن کے وقت، وہ مستودع اور ان کا جائے آرام اور جائے امانت رات کے وقت کہ اس میں دنوں کہاں کرتا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شائع فرمان اور شائع علم والی کتاب میں لکھی گئی ہیں. کتاب مبین، یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شاہی فرمان میں لکھی گئی ہیں. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیے آسمانوں اور زمین کو، فی ستت ایام، چھ دنوں میں، وکان فی ستت ایام، چھ دنوں میں. اس مضمون کی آیت قرآن کریم کے اندر صرف سات مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ سات مرتبہ. اور سترین فرماتے ہیں کہ یہ سات دنوں کے جانب ایک انڈیکیٹر ہے. قرآن کا وہ مقصد نہیں ہے کیونکہ قرآن چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا، یہ ویسے سپلیمنٹری میں ثابت ہو جاتا ہے. میں تم سے بھی آج آئے بھی رات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا ذکر جو دن کہا جاتا ہے، کیا یہ لفظ دن، تو اس کا ذکر تین سے تین سب ہے قرآن کریم کے اندر. شہر نہیں، اس کا ذکر بارہ بار سے، اور یہ آسمان اور زمینوں کی تشکیل جس کے حمل سے دن رات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا ذکر صرف سات بار قرآن کریم کے اندر. یہ سب کچھ ایران والا. وَكَانَ غَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کریم کا غرش عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر تھا. اب کیا اس کی حقیقت مراد ہے کہ آسمان و زمین سے پہلے پانی موجود تھا اور اسی پر اللہ کا عرش پڑا ہوا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ محاورہ ہے عربوں کا. یہ کیا ہے؟ محاورہ عربوں کا. جس طرح ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے, پتہ نہیں پنجابی ہو یا اردو میں ہے وہ ضرب المثل, یا اس کا کوئی مماثل اور ایکوئل کے نہیں ہے. ہمارے ہاں جب ایک آدمی کو مثلا یعنی وہ کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے پیسے آتے رہتے ہیں, پیسے آتے رہتے ہیں, تو وہاں ہمارے پشتون لوگ کہتے ہیں کہ جو خلق تیل میں بلی گی اور دیکھو اردو بلی گی, کہ لوگوں کا تیل نہیں جلتا اور اس کا تو پانی جلتا رہتا ہے. یہ پانی ڈال لیتا ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے, یہ پانی ڈال لیتا ہے تو وہ بھی تیل کی طرح بڑھ کر لوگوں کا تیل نہیں جلتا ہے. صحیح, اس قسم کے محاورے ہوتے ہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کریم کی حکومت تبھی تھی. کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, عرشِ عَلَى الْمَاءِ کا معنی کہ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت میں کسی چیز کا محتاج نہیں تھا. جب آسمان اور زمین نہیں تھے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ تھا, جب یہ ساری چیزیں بن گئی تب بھی وہ اللہ ہے. صحیح, کائنات جب ہمارے وجود میں آئے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق آ گئی نہیں, تو اللہ کی شہنشاہی تو وہ تو ہے, یہ تو اس کے ذات کی صفت ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کریم کے کرسی اور عرش عَلَى الْمَاءِ پانی کے اوپر تعمیم بادشاہت کبھی کی آتی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ کریم آپ کو ٹرائل کر دیں. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ آپ لوگوں میں کون بہتر ہے عمل اور کردار کے حوالے سے. وَلَئِنْ قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کفار کو إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, کہ آپ لوگ پھر میں سے اٹھائے جاؤ گے. من بعد الموت, مرنے کے بعد. لَيَقُولَنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, تو پھر یہ کفار کہہ دیتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے. سحر کا معنی یہاں ہے جھوٹ اور دروغ. مرنے کے بعد پھر میں زندگی, یہ بالکل ایسا سفید جھوٹ جسے کہتے ہیں. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کہہ دیں گے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, ان ہاذا نہیں ہے یہ بات اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, مگر سفید جھوٹ ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خوب بدرا بہانا بسیار, فارسی میں ضرب المثل ہے کہ خوب بدرا بہانا بسیار. جب آدمی کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو ہر ایک بات کو وہ بہانے کرتا رہتا ہے اور ہیلے تراشتا رہتا ہے. کسی سے آپ کی مدد ہو جائے, یہ اگر خیر کا بھی کام کرے تو آپ اس کے برے پہلو کو دیکھتے رہیں گے. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت کے بعد, قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا, تو وہ کہتے ہیں سفید جھوٹ. اگر میں کہتا ہوں یہ بات نہ کہو, عذاب آ جائے گی آپ پر, حقائق کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرو, عذاب آ جائے گی, تو پھر وہ بدبخت کہتے ہیں کہ عذاب ابھی تک آئے کیوں نہیں. یہ دیکھیے, اور اسے کہتے ہیں شکایات. کیا کہتے ہیں؟ یہ سلسلہ تو شکایات, کہ اللہ کریم شکایت کرتا ہے کہ دیکھیے میرے پیدا کردہ بندے اور میرے سے لڑتے رہتے, آرگومنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ آرگومنٹ. تو یہ تو شرم نہیں آتی ان کو میرے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں. وَلَئِن قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اٹھائے جاؤ گے زندہ, من بعد الموت, موت کے بعد, يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافر کہہ دیتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, نہیں ہے مگر یہ سفید جھوٹ ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں ان سے عذاب, ڈیلے کر دیتے ہیں, الٰى امتیں معدودتیں, وہ فکس ٹائم کے, کیونکہ عذاب کا تو فکس ٹائم ہے, ایوری تھنگ ایگزسٹ ان اٹس ڈائمینشنز. تو اب ڈائمینشنز تین, ڈائمینشن کتنے فزکس والے فزکس سسٹم پڑھیے, آپ نے پڑھیے تو کتنے ڈائمینشن, ایک ہے والیوم اور دوسرا ہے ٹائم اور تیسرا ہے اسپیس. ایک ہے والیوم اور دوسرا ہے ٹائم اور تیسرا ہے اسپیس. وہ اسلام کے حوالے سے چوتھا ڈائمنشن سب سے عام ہے, یہ حکم خدا بندی. یہ تینوں ہمارے وجود میں ہوں گے لیکن پھر بھی چیز وجود میں نہیں آئی, کیونکہ اللہ کریم ابھی تک سٹیمپ نہیں لگایا. اللہ کریم نے ابھی تک سٹیمپ نہیں لگایا. جب وہ سٹیمپ لگا رہے تھے تبھی تھری ڈائمنشن کے حوالے سے چیز ان ایگزسٹنس ہو جاتی. تو اللہ کریم فرماتے کہ وہ ڈائمنشن تو موقوف ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ان سے عذاب, إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, وہ فکس ٹائم کے حوالے سے, لَيَقُولُنَّ, تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں, مَا يَحْبِسُ, یہ عذاب کو کس چیز میں باندھا رکھا ہے, کیوں نہیں آتا, یہ عذاب کو کس چیز میں باندھا رکھا ہے. یا عذاب کب آئے گی؟ کس چیز نے اسے رکوایا رکھا ہے؟ الا یوم یاتیم، اللہ کریم فرماتے ہیں کان کھول کے سن لو، الا خبردار یوم یاتیم، اس دن جب انہیں یہ عذاب آئے گی، بیس مصروف الغنو، تو وہ عذاب پھر ان سے ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا، وہ حاقبین، اور ان کے اوپر آ پڑے گا، ماں وہ عذاب کانو بھی استادیون، جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے، وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گی. وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم شکاب انسان کو ملنا اپنی جانب سے رحمتن، رحمت مین صحت دے دیا، اولاد دے دیے، پیسے دے دیا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، بزنس دے دیا، جاب دے دیا، رحمت. وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم دے دیتے انسان کو ملنا اپنی جانب سے رحمتن، رزق کی فراخی، ثم نزانا منہ، اور پھر وہ فراخی میں اس سے وڈرا کر لیتا ہوں، دے دیتا ہوں، تو وہ اس فراخی رزق میں پھلتا پھولتا ہے. اور پھر کبھی حالات آتے ہیں، کبھی حالات، المال غاد ورا غارب کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ صبح شام کا مہمان ہے، مال صبح شام کا مہمان ہے. آدمی نے وہ کیا کہتے ہیں یہاں جو کاروبار ہوتا ہے، یہ لے لیتے ہیں اسٹاک، اسٹاک ہے وہ، دوسرا کیا ہوتا ہے شیئر، شیئر کا کاروبار ہو، اسٹاک کا کاروبار. رات کو آدمی کرو تب تو صبح کو کمپنی بیچ جاتی ہے، بڑا غرق ہو جاتا ہے، اسے اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم دے دیتے انسان کو اپنی جانب سے رحمت، فراخی رزق، سمنت یا صحت یا اولاد یا بزنس یا جاب یا جو کچھ بھی ہے، مزار سم زیادہ میں ہو، اور پھر ہم اسے واپس لے لیتے ہیں اس سے، انہو لیعوسن، تو پھر وہ بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید بیٹھ جاتا ہے، کفور اور ناشکرہ بن جاتا ہے، بس کفر پہ کفر کرتا رہتا ہے، کفر پہ ایسا کفر بکتا رہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ قرآن کہہ رہے سورہ بنی اسرائیل نمبر نمبر 83، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 83. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ، یہ مختلف انسانوں کی طبیعتیں، کہ انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ موجود ہے، انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ، یہ طبیعت موجود ہے، کہ کبھی جب میں اسے رحمت دے دیتا ہوں، وہ ڈرا کر دیتا ہوں، تو وہ ناامید اور کافر بن جاتا ہے، اور کبھی وہ اس قسم کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ، جب میں انعام کر دیتا ہوں انسان کو، انعامات دے دیتا ہوں، می فراخی رزق دے دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں، بزنس دے دیتا ہوں، جاب دے دیتا ہوں، بچے دے دیتا ہوں، عزت دے دیتا ہوں، جڑی اس کا چمکاتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ، وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، وَنَأَى بِجَانِبِ، اور اپنے پہلو کو بدل کر دین سے بہت دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف آ جاتی ہے، اس پہ غربت آتی ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے، بزنس غرق ہو جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، کان یا اوسا، تو پھر وہ اللہ کی امید سے بالکل وہ رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے پھر رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اب پھر حالات نہیں بدلتے، صحیح ہے، یہ گرا ہوا پھر اٹھنے والا نہیں ہوتا، صحیح ہے، کہتے ہیں کہ جو ایک بار گر جاتا ہے، جو ایک بار گر جاتا ہے، وہ پھر اٹھ نہیں سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نا امید. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ پھر نا امید بن جاتا ہے. آپ ذرا نکالے سورہ المعارج 29واں پارہ، ابھی تو آپ کو کافی سارا قرآن یاد ہو گیا ہوگا، آیت نمبر 19، ان الانسان خلق لوعا، انسان خلق، اس میں سٹیبلٹی بالکل نہیں، ان الانسان، تحقیق انسان، خلق، اسے پیدا کیا گیا ہے، لوعا انسٹیبل، لوعا انسٹیبلٹی یہ پیدا کرے گا، ان الانسان تاکید انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا جی کا کچا انسٹیبل اور اس کی انسٹیبلٹی کیا ہے اذا مسو شر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بہت بڑی آہو زاری گریا بخار بس مر گئے جی بس دنیاں گزرتے ہیں رات گزرتے ہیں بیوی کی طبیعت بگڑ بڑ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے بس وہ ایسی شکایات کا ڈھیر لگا دیتا ہے اذا مسو شر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے جزوعا تو بڑی بڑی فریادیں شروع کر دیتا ہے واذا مسو الخیر منوعا اور جب اسے خیر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کے مقابلے پہ اتر آتا ہے یعنی اتنا دیدہ دلیر ہے اور اتنا جگر والا آدمی ہے کہ پھر یہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے کل کی فریاد تو یاد نہیں ہے اسے کل والے دن پر یاد ہے نہیں رہتے کہ کل والی تکبیر پھر بھی واپس لوٹ کے آ سکتی آج میں اللہ کے مقابلے پہ کیوں کرا خالق ہے بھائی جس چیز کو پورا کائنات کو پیدا کر دیا ہے وہ تو ایک ایک چیز کی اتنی باریک دینے سے ڈائسیکشن کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو واپس اپنے سبق پہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم چکا دے انسان کو اپنی جانب سے رحمت ثم نزعناها منه پھر لے لے اسے سلب کرے وڈرا کرے اس سے انہو لیئوس کفور تو یہ نا امید بن جاتا ہے کفور اور نہایت کفران کرنے والا بن جاتا ہے ولئن اذقناه نغما اباد ذرہ امستو اور اگر ہم اسے چکا دیتے نغما نعمتیں لذتیں عیش و عشرت بعد ذرہ تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تکلیف کے بعد اگر راہ ہٹا جاتی ہے تو پھر یہ کیا تو پھر یہ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر رجائز کرتا ہے لیقول اللہ پھر وہ کہہ دیتا ہے ذہب السیئات عنی اب میرے دن واپس لوٹنے والے نہیں بس اب جو ہو گئے تو ہو گئے چلے گئے اللہ کریم بھی کمال کرتا ہے کیونکہ لیقول اللہ پھر وہ کہہ دیتا ہے ذہب السیئات عنی وہ تکالیف کا دور ختم ہو گیا وہ تکالیف کا دور ختم یہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب کا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بھی نہیں تو وہ زمانہ چلا گیا جب تکلیفیں آتی تھی ابھی تو ہمارے چاروں انگلیاں جی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چھوڑے ہیں چاروں انگلیاں جی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چھوڑے پانچوں میں اچھا ہم جی جب کافی چاروں انگلیاں سے کھاتے ہیں آپ پانچ سے کھاتے جزاک اللہ فار کریکشن وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر ہم اسے دے دیتے نغمہ لذت بعد ذرہ مصیبت کے بعد مست جو مصیبت اسے پہنچ گئی تھی لیقول اللہ تو وہ کہہ دیتا ہے فخری انداز میں ذہب السیئات عنی مصیبتوں کا دور وہاں دو تین دن کچھ تکلیفیں آ گئی تھی اسے تو یاد ہی نہیں رہتا کچھ تکلیفیں بھی ہوئی تھی یعنی وہ رجائز کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کو خراب نہیں کرتا باپ دادا کے زمانے سے ہم اس علاقے کے چھوٹی بن جاتے ہیں کہ ذہابت سے آپ دونوں چھوٹی کی بات نہیں کر رہے تو ہمارے جیسے غریب ہیں ہمارے پاس بھی پیسے نہیں اور آپ دونوں کے پاس بھی نہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَغْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّةٍ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَ اللَّهُ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تو وہ کہہ دیتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تکلیفیں چھلی گئی مجھ سے اِنَّهُ لَفَرِحٌ وہ آدمی باتوں کا بھی فخریلا ہوتا ہے فخور اور حرکات بھی اس کے بدل جاتے ہیں لکھنی فرماتے ہیں اس کی باتوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے اور حرکات بھی اس کے چلنے کا انداز پھر بدل جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاٹن والے کپڑے کو بٹ دے دیتے ہیں صحیح اور وہ اس طرح کیا کہتے ہیں کلف لگا دیتے ہیں تو پھر وہ کلف لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے چننے پھرنے کا انداز دے گی ہوتا ہے ٹھیک ہے کافی لگا اس کو کلف لگا دیا اب اسے چلنا نہیں آتا صحیح ہے اور ٹھیک ٹھاک موٹر میں بیٹھا رہتا اب وہ تو دولت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اسے باتوں کا طریقہ بھی ہے پھر چلنے کا بھی نہیں آتا اِنَّهُ لَفَرِحٌ پھر وہ باتوں کا بھی متکبر ہوتا ہے فخور اور حرکات کا بھی متکبر بن جاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ نہیں ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ، اتنا سارا مال ان کے پاس ہو گیا لیکن آپ کے ساتھ ملیں گے اس طرح جس طرح ایک فقیر اور غریب ملتا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، دو چار دن کی زندگی میں کر لے جو کرنا ہے آخر موت سے، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت سے. پجاوی حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت سے، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت سے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں، صبرو جو استقامت والے ہیں. قرآن کریم میں صبر ہمیشہ پہلا معنی جو اس کا ہوتا ہے اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال کے سچے ہیں، سارے اعمال ہیں ان کے کردار کے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، تو وہ ایسا کام نہیں کرتے وہ پوری دنیا کی بھی مالک بن جائیں. یا سبحان اللہ، یا سب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ملنگوں کی زندگی گزارتے رہتے. صحیح فرماتے ہیں کہ جب شہزادے تھے، جب تک شہزادے تھے، ولی عہد تھے، کراؤن پرنس، کراؤن پرنس، تو ایک جوڑا کپڑا پہنتے تھے 4,000 دینار کا. اس زمانے میں کپتان ایک کپڑا ہوتا تھا 4,000 دینار کا ملا کرتا تھا، ایک جوڑا کپڑا 4,000 دینار. جب بادشاہ بن گئے اس نے کہا بھی ذمہ داری آئی، ابھی ذمہ داری ہے، تو 4 درہم کا کھدر والا کپڑا پہنا کر. اور اس نے کہا کہ نفسی طواف زواف، میری نفس کی ایک عجیب طبیعت ہے، جس کو جو چیز مل جاتی ہے تو یہ اس پہ صبر نہیں کرتا، وہ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح، اور بہت آگے چلا گیا تھا، میں نے اس کا لگام کھینچا کہ اب ذرا واپس آ جائیں. صحیح، کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ کہاں تک چلتا جاؤں گا، مدت ہوئی کہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں، اب ذرا آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے لگام لگائی، میں نے کہا کہ مدت آپ کے ساتھ چلتا رہا. آپ نے کہا یہ چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا اس سے آگے وہ چاہیے، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے کہا اس سے بھی آگے جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، اب مزید نہیں چلوں گا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو واپس آ جائیں. کیا کہا؟ واپس آ جائیں. اس کے سامنے روٹی رکھی جاتی، سالن نے مزہ دیا، فوراً پانی کا گلاس اس میں ڈال دیا. کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کی علاج کر رہا ہوں، اس کا علاج، یہ بڑا بیمار ہو چکا ہے. اپنی نفس کی بات کر رہا تھا کہ اس کو بہت بڑی کرانک قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے. صحیح، یہ اس نے اچھا. اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رات کے وقت میرا نفس رو رو کے مجھے کہتا تھا کہ خدا کے لیے بس معاف کر دو. میں نے کہا معافی تو تب ملے گی جب موت آ جائے گی، ابھی آپ کو معاف کروں گا، پھر آپ نے مجھے اس بغیر پر لگانا ہے. صحیح، تو بادشاہ آدمی تھے، لیکن جب مر رہے تھے، مر رہے 70 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، جب مر رہے تھے تو اس کے ترکے میں اس کی پراپرٹی صرف 13 دینار تھی اس کے پاس. کتنی؟ 13 دینار. حالانکہ یہ وہ دور تھا، حدیث میں آیا ہے، امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے. کس میں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور نے مجھے کہا کہ عدی، جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بصرے سے ایک خاتون انتہائی حسین و جمیل، جس کے حسن و جمال کی کوئی ثانی نہیں ہوگی، حسین و جمیل خاتون اور جواہرات اور زیورات سے لدی ہوئی، اور ہاتھوں میں اتنا بڑا پرس اشرفیوں کا بڑا ہوا، بیت اللہ آتی رہے گی اکیلی، کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا، کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. اور کہا کہ عدی، جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو آپ کسرا اور کیسر کے نام سنتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا یہ دونوں سپر پاورز، ان کے خزانے، یہ آپ لوگوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے، آپ لوگوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے. اور فرمایا کہ عدی، جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو بڑے مجمع میں ایک آدمی دینار اور اشرفیوں کے زکات کا بڑا تیلا اٹھائے گا کہ اس کے لیے مجھے کوئی غریب چاہیے جس جو زکات کا مستحق ہو، تاکہ میں یہ زکات دے دوں. کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا کہ ہماری ضروریات ساری پوری ہیں، اچھی بڑی زندگی گزار رہے ہیں. مجبوراً وہ آدمی اس دولت کو لے کر بیت المال میں داخل کر دے گا کہ کوئی لینے والا نہیں، تو حکمرانوں کے پاس لے جائیں گے کہ یہ لے لیں آپ، کوئی ڈسپوز اپ کر دیں، کیونکہ مجھے تو کوئی نہیں مل رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو باتیں تو میں نے دیکھ لی، دو باتیں میں نے دیکھ لی. ایک، حضرت عمر کے زمانے میں میں نے یقیناً اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خاتون اکیلی آتی، خاتون کی آہٹ لوگ سنتے تو فوراً ان کی نظریں نیچے ہو جاتی، ان کی نظریں نیچے. ہمارے جیسے نہیں کہ خاتون آ گئی تو بس ہم نے شروع کر دیا کہ ذرا ڈائسیکشن کروا دیں، نظریں اٹھ جاتی ہیں, نہیں وہاں نظریں وہ بیٹھ جاتی تھی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر کسی نے شکایت کی کہ جی خاتون آ رہی تھی اور تو عمر تو آنکھیں نکال دے گا. اچھا بھائی آپ کسی کے بہن کو کیوں دیکھتے ہیں, کسی کی ماں کو کیوں دیکھتے ہیں, کسی بیٹی کو کیوں دیکھتے ہیں, آپ کو کیا حق ہے اس پہ اپنی نظر جما کے رکھنا. صحیح. اور فرمایا کہ حضرت عثمان کے دور میں جب ہرمزان کا خزانہ وہ فتح ہو گیا, ہرمزان یہ کسرا کا گورنر تھا, بہت بڑا گورنر, بہت بڑا خزانہ تھا, دنیا میں مشہور ترین خزانہ, اور مسجد نبوی کے باہر ساحہ جو جنت البقیع کے ساتھ ہے میدان, اب بھی میدان ہے, تو اسی میدان میں ڈیر سارا سونا پڑا ہوا تھا, ڈیر سارا سونا پڑا ہوا تھا, جس میں گورنر کی اپنے سونے کا تاج بھی پڑا ہوا تھا, جو سونے کی ٹوپی وہ پہنا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو اس نے اسے ذرا پاؤں سے ٹوکر لگا دی, سونے کو پاؤں سے ٹوکر لگا دی, اور فرمایا کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ان خدا کے بندوں نے اتنے سارا سونا جمع کر دیا, یہ کس کام کا, دنیا بھی ان کے کام کا نہیں آیا, وہ تو مر گئے, وہ تو تلوار کے شکار ہو گئے, اور آخرت میں اسی پر ان کو عذاب ملتی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہماری والی چیز سب سے اچھی ہے, ایمان اور قرآن, جو نہ کوئی ہم سے لے سکتا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی مصیبت پیدا کر دیتا ہے, اس دنیا میں بھی مطمئن ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتی جائے گی. بفضل اللہ و برحمتی. اور اس نے شاگردوں سے کہہ دیا کہ تیسری بات آج تک میں نے نہیں دیکھی. تو ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں, وہ فرماتے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نے خود مشاہدہ کر دیا کہ ایک آدمی اٹھ جاتا ہزاروں کے مجمع میں کہ یہ زکات کے پیسے 10,000 ڈالر, اگر کسی کو ضرورت ہو گھر لینے کی, کار لینے کی, فلاں چیز کی, فلاں اس زمانے کی جو ضروریات تھی, تو سارے لوگ کہتے کہ ہماری ضروریات پوری ہیں, آپ بیت المال میں لے چلے. ابھی یہاں کوئی آئے اور کہہ دے کہ میرے پاس 20,000 ڈالر ہیں, صحیح ہے, سب سے پہلے میں دوں گا کہ بھائی پریئر رکھ پر میں بیٹھا ہوں, آپ مجھے دے دیں, اور چوہدری صاحب مجھ سے آگے اور بڑے چوہدری صاحب اس سے بھی آگے, ضروریاتیں پوری نہیں ہو رہی تو کہیں گے کہ ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا قد اغنان اللہ بالاسلام, لیکن اس کی اپنی حالت ایسی کہ جب مر رہے تھے تو کتنے دینار, صرف 13 دینار, 13 دینار, اور اس نے کہہ دیا کہ 6 دینار میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے, میرے ترکے میں سے سب سے پہلے وہ قرضہ دے دیں, اور میری تجہیز تکفین کرے, جو بچ جائے تو پھر وہ میرے بچوں میں تقسیم کر دوں. تو ان بہت کاموں کے ہونے کے بعد 3 دینار رہ گئے, تو بچوں نے کہہ دیا اس پڑا کو دے دیں. اب تین دارے کو ہم کیسے تقسیم کریں, اس کا تو ہمیں تقسیم کرنا بھی نہیں آتا, تو انہوں نے کہا یہ فقراء کو دے دیں. کسی نے کہہ دیا حضرت اتنے بڑے مملکت کے حکمران تھے, لوگ کیا کچھ بناتے ہیں جنریشنز کے لیے, کن کے لیے, بچوں کے لیے نہیں, جنریشنز کے لیے, کہ وہ بیٹھے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے, اور آپ نے تو ان کے لیے. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا کہ اولاد احد رجلین اما رجل یتق اللہ فسیجعل اللہ له مخرجا, میری اولاد دو قسموں میں ایک قسم ہوگی, یا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے فسیجعل اللہ له مخرجا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں کم از کم انہیں بھوکا نہیں مرواتا, روٹی ان کو ملتی رہے گی. واما رجل یعصی اللہ فلا اقوی علی معاصی اللہ, اور یا میری اولاد اللہ کی نافرمان ہوگی تو پھر میں انہیں ڈیر سارے پیسے دے کر لاس ویگس کا سامان انہیں پرووائڈ کر دوں, کہ انہوں نے یہاں ڈرنک کرنا ہے اور وہاں پہ گیملنگ کرنی ہے اور وہاں پہ رقص و سرود کرنا ہے, وہاں پہ دوسری گندگی کرنی ہے, تیسری گندگی کرنی ہے. اس نے کہا کہ پھر تعیشات وہ کریں گے اور سزا مجھے ملتی جائے گی. ہاں لیکن یہ ایمان والی بات بڑی مشکل ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, علماء فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں حجاج ابن یوسف اتنا ظالم تھا تاریخ کا کہ اس کی ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور فرمایا کہ حضرت عمر کے بعد عمر بن عبدالعزیز اتنے عادل تھے کہ اس کے عدل کے مثال نہ بنو عباس میں نہ بنو امیہ میں اور نہ فاطمیین میں کسی میں بھی نہیں ملتی, اور فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں حجاج کا ظلم رکھا گیا اور دوسرے میں عمر بن عبدالعزیز کے عدل کو رکھا گیا لرجح بها, تو یہ عدل اس کے ظلم سے زیادہ بھاری ہے, جتنا اس نے ظلم کیا تھا اتنا اس نے مقابلے میں عدل دے دیا. صحیح ہے بات. اللہ ہمیں ایمان کی جلا بخشے, ایمان کی جلا, اور ایمان کی جلا بخشنے کا معنی یہ ہے کہ خدا خوفی دل میں پیدا ہو جائے. جب خدا خوفی پیدا ہو جائے پھر آدمی کے خواہشات رہتے نہیں, خواہشات ضروریات اللہ پوری کر دیتا ہے, خواہشات رہتے نہیں, کہ نہیں. للذین صبروا, مگر وہ لوگ صبرو جو استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں, وعمل الصالحات اور صالح اعمال کر چکے ہیں, اولئک یہی لوگ, لہم مغفرت واجر قدیر, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا بدلہ ہے اللہ کے ہاں. فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک, یہ وہ چار بنیادی مسائل میں تیسرا مسئلہ ہے, چار بنیادی مسائل میں تیسرا مسئلہ ہے کہ آپ بہادر بنے, بہادر بنے اور بات پہنچائیں. فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک, شاید کہ آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور علیہ السلام بھی انسان تھے, انسان انسان اور بشر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں کچھ تقاضے, ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارے لوگوں سے تنی ہوئی ہے, بنے گی کب, سارے لوگوں سے تنی ہوئی ہے, بنے گی کب, چلو ذرا معاملات کو ریلیکس کر دیں اور ذرا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر دیں کہ ٹھیک ہے کبھی کبھار کچھ گیدرنگ میدرنگ ہونی چاہیے, صحیح, کچھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, طبیعت کو تازگی مل جائے گی. اب شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بھی کبھی کبھار ایسی بات آ جاتی کہ کچھ تھوڑا سا میں فلیکسیبل ہو جاؤں, ذرا دشمنی کمزور ہو جائے گی, دونوں کی دشمنیاں ہاں کم از کم دوڑیں گے تو نہیں, کم از کم میرے سے منہ تو نہیں موڑیں گے, کم از کم اپنا چہرہ تو مجھ سے نہیں چھپائیں گے. لیکن جیسے بھی حضور کے قلب و دماغ میں یہ سوچ آتا تو فوراً الکریم پیچھے سے ضرب کر دیتا کہ خبردار. فلعلک تارکن, شاید کہ آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تارکم بعض ما یوحا الیک, آپ چھوڑنے والے بعض و احکام جو آپ کو وحی کر دیے گئے ہیں, وضائقن بے صدر کا, آپ کے قلب و دماغ میں, آپ کے قلب و دماغ, آپ ذرا ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں, کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کے بیان کرتے وقت آپ ذرا ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا رد عمل اور ریئیکشن آپ یقولو, اس وجہ سے کہ وہ کہہ دیتے ہیں, لولا انزل علیہ کنز, کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پیغمبر پہ خزانہ, اگر یہ پیغمبر ہوتے تو بہت بڑے خزانے کے مالک ہوتے, او جاء معه ملک, یا کیوں نہیں آیا اس کے سپورٹ میں اللہ کا فرشتہ, اگر یہ پیغمبر ہوتا تو تائید کے لیے کوئی فرشتہ ہر ایک 24 گھنٹے اس کے ساتھ موجود رہتا, جا ماؤ ملکن, یا آ جاتا اس کے ساتھ فرشتہ. تو اب اللہ کریم نے بس اس کا مختصر جواب دے دیا, اللہ کریم نے اس کا مختصر جواب دیا, آپ کے پاس کنز ہو, لوگوں نے آپ کو دنیا کا بادشاہ, عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ سمجھ رکھا ہے, آپ کے ساتھ فرشتہ ہو اور آپ کا تائید کرتا رہے, لوگ آپ کو ساحر و جادوگر سمجھتے رہتے ہیں کہ آپ کرتب دکھاتے رہے, کرتب دکھاتے, جبکہ نہ تو آپ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہو کہ گولڈ اور سلور میں پلتے پھولتے رہے, اور نہ آپ کرتب دکھانے والے ساحر اور میجیشن, انما انت نذیر, آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے, تو اگر آپ ٹھیک ٹھاک ڈرا رہے ہیں تو یو آر میسنجر اینڈ دیٹ یو آر ڈیوٹی اونلی دیٹ, یو آر ان نو نیڈ آف اینی کنز اینڈ خزانہ اینڈ ان نو نیڈ آف اینی فرشتہ اینڈ ملائکہ ٹو سپورٹ یو. ابھی بات میں آ گئی, اللہ کریم نے بس مختصر جواب دے دیا اور ان کے سارے معاملات کو بیڑا غرق کر دیا کہ انما انت نذیر, بات یہ کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز کا, ہر چیز کا کار ساز, ہر چیز کو بنانے والا ہے. ام یقولون افتراؤ, یا وہ لوگ کہتے ہیں افتراؤ کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے تئیں بنا دیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سٹریس میں آ جاتے, کبھی وہ کہتے ہیں اس کے پاس گولڈ کیوں نہیں, کبھی وہ کہتے فرشتہ کے ساتھ نہیں آ رہا, کبھی وہ کہتے پھر غریب صحابہ تھے ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت سعید, قباد بن الارث, بلال بن ابی رباح, رضوان اللہ علیہ اجمعین, سارے غریب تھے, کسی کا گھر نہیں تھا ان میں سے, کسی کا گھر نہیں تھا, تو یہ جو غریب صحابہ تھے اور باقی جو تھے تھوڑے بہت مالدار, وہ بھی اپنا مال ان پر لوٹاتے رہتے ہیں, ان کی بھی مالی بیشیر کوئی تھی بڑی تو نہیں, انہوں نے کہا کہ عجیب پیغمبر ہے, خود بھی بھوکا رہتا ہے ساتھی بھی بھوکا گزارا کرتے ہیں, اس طرح ہنگر پر گزارا چلاتے رہتے ہیں, اگر یہ پیغمبر ہوتے تو باغات کے مالک ہوتے, خزانوں کے مالک ہوتے, تقریر کرتے وقت فرشتہ اس کی تائید کرتا رہتا, سپورٹ دیتا رہتا. آپ ذرا نکالیں سورہ الفرقان پارا آیت نمبر 7 الفرقان آیت نمبر وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق اور یہ کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں جو کانا بھی کھاتے اور بازاروں میں بھی گھومتا. عجیب پیغمبر ان کا ایک اعتراض بھی تھا کہ یہ پیغمبر ہوتے تو کانا کیوں کھاتے. تو اس بات وہ کہتے کہ پیغمبر نے کانا نہیں کھانا. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام اس پہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ یہ کانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی دیکھا جاتا ہے. لولا انزل الی ملک اس کے پاس فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ بات بات پر اس کی تائید کرتا رہے. فیکون معہ نذیرا وہ اسی کے ساتھ ڈرانے والا رہے. او یلقا الی کنز یا اس کو اللہ کریم نے ایک خزانہ کیوں نازل فرما کر نہیں دیا. او تکون له جنت یاکل منها یا یہ کسی بڑے باغ کا کیوں مالک نہیں کہ اس کے میوے کھاتے رہے. وقال الظالم مونا اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے ان ظالموں کو وہ کہہ دیتے ہیں آپ کے ساتھیوں سے کہ ان تتبعونا الا رجلا مسحورا یہ پیغمبر کریزی ہے اور آپ کریزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ دیوانہ ہے اور پاگل کے پیچھے معاذ اللہ خاتم بدہن اللہ بچائے کہ آپ پاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب اللہ کریم نے ان کے سارے معاملات کے ایک ہی جملے میں ختم کر دیا. کیا کہا کہ انظر کیفا ضربوا لک الامثال دیکھیے میرے پیغمبر آپ کے لیے کتنے کلیئر اور انٹیلیجنٹ ہیں. جب آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں اور پھر فیصلہ رہتے ہیں کریزی ہے تو آپ کے لیے کتنے کلیئر ہیں لیکن خود اپنے تئیں اتنے احمق ہیں کہ فضلو فلا یستطیعون سبیلا انسانیت کا راستہ انہیں نہیں معلوم کہ انسان کیسے بنے. کہ اپنے تئیں اتنے احمق ہیں بے وقوف ہیں کہ انسانیت کا راستہ نہیں معلوم کہ انسان کیسے بنے. ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سورہ انعام کے اندر کہاں زیشان صاحب کہاں بھائی زیشان کا معنی ہے شان والے اور جب آپ مولانا بھی بن جاتے ہیں شان والے مولوی صاحب سورہ انعام کی بالکل ابتدا ہے تقریبا آیت نمبر 8 دیکھیں 7 پہلے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ عجیب پیغمبر کہتے ہیں مجھے آج ہی آیت نازل ہوئی آج ہی سورت نازل ہوئی آج ہی آیات نازل ہوئی آج ہی نازل ہوا اور انہوں نے کبھی ہمیں لکھتا ہوا ایک پرزہ بھی نہیں بتایا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا. کوئی زبانی جمع حرف کرتا رہتا ہے تو یہ سب جیسے تو بڑے حرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایسے شیطانوں سے واسطہ پڑا تھا ان سے بڑھ کر شیطان دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. انہیں کہا کبھی ہمیں ایک لکھا ہوا پرزا اتنا بھی نہیں دکھایا کہ یہ اللہ نے بھجوایا ہے. بس کچھ کہہ دیتا ہے کہتے آج آیت آئی ہے یا آج سورت آئی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو بدبخت ہیں یہ اگر لکھی ہوئی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تو کیا یہ موسیٰ کے تورات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے وہ لکھی ہوئی کتاب کب کی مانی جو آپ سے لکھی ہوئی کے مطالبہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اگر عام نازل کر دیتے آپ کے اوپر کتاباً کتاب فی قِرْطَاسٍ مکتوب اور لکھے ہوئے پرزے میں فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ اے دیکھیے دور سے لکھی ہوئی کاغذ دیکھنا اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ فَرَأَوْهُ بِأَعْيُنِهِمْ اگر میں لکھا ہوا دے دیتا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں آنکھوں سے دیکھنا اس میں دیکھا ہو سکتا ہے پہلے میں سوجھ بھی ایک ہی ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کے دیکھ دیتے کہ یاسی کاغذ ہوں ہاں اس پہ لکھی ہوئی چیز آگے دیکھ لیے کہ ہاں ہاں کاغذ ہاں نظر کا کوئی دھوکہ نہیں اس لیے اللہ کریم نے وہ رویت کی بات نہیں تھی ویزیبلٹی کی بات نہیں تھی صحیح ٹچنگ کی بات تھی کہ فلمسو بِأَيْدِيهِمْ اور وہ ٹچ کرتے اسے اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو پھر بھی یہ کافر کہتے ان ہذا الا سحر مبین بہت بڑا جادو ہے. دیکھیے ہاتھ سے بھی معلوم نہیں ہوتا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك. اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ تائید کے لیے فرشتہ کیوں موجود نہیں ہوتا. ولو انزلنا ملکا اگر ہم وہ فرشتہ نازل کر دیتے لقضی الامر. اللہ کریم فرماتے فرشتے کے نزول کے وقت تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, فرشتے تو تب آتے جب بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر تو کب کا کام ختم ہو گیا ہوتا. ثم لا ينظرون اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. پھر وہ کہتے کہ یہ پیغمبر انسان کیوں ہو کے آیا, انسان کیوں پیغمبر ہو کے آیا, کوئی فرشتہ اللہ بھجواتے. اللہ کریم فرماتے کہ اچھا پیغمبر نے تو آپ کے لیے ماڈل بننا ہے, اگر وہ آپ جیسے خواہشات نہیں رہتا تو ماڈل خاک بنے گا. وَلَوْ جَغَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم پیغمبر کو کوئی فرشتہ بنا دیتے لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا تو پھر بھی اس کو ٹرانسفارم کرنا لازم ہوتا. اگر ہم فرشتہ بھی دیا دیتے تو اللہ کریم فرماتے آپ کے لیے ماڈل بننا تھا, پھر میں نے اس کو ٹرانسفارم, اس کی بدن کی کیمسٹری کو میں نے تبدیل کرنا ہوتا, کیونکہ وہ آپ کے لیے اگر اس کے خواہشات ہوتے تو ماڈل خاک بنتے. وَلَوْ جَغَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا تو میں انہیں لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا ٹرانسفارم کرتا, انسان بنا دیتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اللہ کریم فرماتے کہ وہ ایسے ٹائم کا ضیاع ہوتا کہ اگر فرشتے نے پھر کنورٹ ہو تو انسان بننا تھا, تو انسان میں نے بھجوا دیا ہے. اس پر جو اعتراضات ہیں آپ کے, وہ کنورٹ انسان پہ بھی آپ کے وہ اعتراض ہوتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بات صاف ہے کہ انہوں نے آپ کو ماننا نہیں, آپ جو بھی کریں کرتے رہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللہ فرم حافظ و رحمه. مداہنہ ودو لو تدہن فیدہنون یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں یعنی کمپرومائز کریں. فیدہنون اور وہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے, کچھ لے اور کچھ دے کے اصول آپ سے اپنانا چاہتے ہیں. اس لیے تو آپ کو مصیبتیں دے دیتا ہے, کبھی آپ کو دیوانہ کہتا ہے, کبھی آپ کو ساحر کہتا ہے, جو کچھ بھی کہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا فلا تطیع, خبردار اگر ان کی ایک بات بھی آپ نے مان لی. ودو لو تدہن فیدہنون وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ سے کمپرومائز کروا جائیں, تو پھر یہ بھی کچھ اپنی باتوں کو چھوڑ جائیں گے آپ کے لیے. لیکن وہ اپنی باتوں کو چھوڑے باہر میں چلے جائیں, آپ کی بات میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑنے والی ہے. آپ کون سی چیز چھوڑیں گے, دین کی کون سی چیز چھوڑیں گے, کمپرومائز کریں گے اس پر؟ دین میں تو کوئی چیز چھوڑنے والی ہے نہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ احزاب پارہ نمبر 22. یا ایھا النبی او پیغمبر اتق اللہ ڈرو اللہ سے. ایک وفد آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کا, اور ان کے ساتھ سازش میں شریک تھے یہود, اور آ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ذرا ان جھگڑوں کو ختم کرواتے ہیں, جھگڑوں کو ختم کرواتے ہیں, تھوڑی بہت کمپرومائز ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا خبردار, یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے, ولا تطع الکافرین اور فالو نہ کرے کفار کو, والمنافقین اور منافقین کو, ان اللہ کان غلیما حکیما تحقیق اللہ تعالی چیز کو جاننے والا اور اس کے نتیجے کو بھی جاننے والا ہے. جو بات وہ آپ سے کر چکا ہے وہ حقیقت ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے لیے بہتر ہوگا. جو بات وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہت بڑا خطرناک ہوگا. یہ تبھی یہ دو صفات اللہ نے منتخب کر دی, ان اللہ کانا علیما حکیما, کہ بات تو وہ لگی لپٹی کریں گے بڑی زرندودہ روڑ گوڑ, بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں ان کی بات کو بھی سمجھتا ہوں اور جو نتیجہ ان کے مد نظر ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. وہ نتیجہ ان کے مد نظر ہے جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, حکیمہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ نتیجہ کتنا خراب ہوگا. تو اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, ولا تطع ان کی کسی بات کے سامنے آنا کریں. اب ذرا اسی صورت میں آگے جائیں قاری صاحب, ایک آیت ہے اس میں بین ہی یہی الفاظ ہیں لیکن درمیان میں ایک لفظ آیا ہے وہ دع ازاہم. کریٹ. ولا تطع الكافرين والمنافقين. دیکھ لیا, ولا تطع الكافرين بہن ہی وہی الفاظ ہے جو سورت کے ابتدا میں کہہ دیے ہیں. اے نبی اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, ولا تطع الكافرين والمنافقين, اور کافرین اور منافقین کو فالو نہ کریں, ان کی بات کو نہ مانیں. اور یہاں ڈائریکٹ وہی بات کہی کہ ولا تطع الكافرين والمنافقين, اور فالو نہ کریں الکافرین کافروں کو, والمنافقین اور منافقوں کو, ودغ ازاہم. ازا کے دو معنی آتے ہیں لغت عربی میں, ایک ازا کا معنی ہے ایزا رسانی, ازا کا معنی ہے ایزا رسانی, تکلیف پہنچانا, کیا ہے تکلیف پہنچانا, اور دوسرا ازا کا معنی گندگی. تو دونوں معنی یہاں مراد ہیں کہ ولا تطع الکافرین, اور نہ مانے کوئی بات بھی کافروں کی, والمنافقین اور منافقوں کی, ودغ ازاہم ان کی گندگی کو چھوڑے ان کے متعلق کیا سوچنا ہے, ان کے پاس کوئی انسانیت کی باتیں توڑی ہیں, یہ تو سوچتے کی نہیں, ایجنڈے سے نکال دیں. عذاب زوردار بات ہے, بس جملہ تو مختصر ہے لیکن خدا کا ہے کہ ودغ ازاہم, بس میں نے کہہ دیا کہ جو وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ گند بک رہے ہیں, تو وہ ان کے گند کو اور بکواس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ چلو میں رات سوچوں گا کل آ جائیں, نہیں, یہ کوئی سوچ والی بات نہیں. وہ دو آزا کتنی زوردار بات. ولا تطع الكافرين, اور نہ مانے آپ کوئی بات بھی کافروں کی, والمنافقین اور منافقوں کی, ودغ ازاہم ان کی گندگی کو چھوڑ دے, سرے سے اس پہ مغز کٹائی کرے ہی نہ. It is not a thing which is to be pondered upon. یہ کوئی غور والی بات ہے نہیں, یہ کوئی سوچ والی بات, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ ویسٹ آف ٹائم نہ کریں, ودغ ازاہم, بس جب اللہ نے کہا کہ گند ہے تو گند پہ تو آدمی وقت ضائع نہیں کرتا. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بند باندھ دیا کہ وہ دب ازا, اس نے کہا کہ گن نہ بکو, بس وہ توڑ چلے جاؤ. ودا ازا, اور چھوڑ جائیں ان کے گند کو, اور دوسری بات کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. ودا ازا, لیکن آپ اسے استعظامی کیفیت میں کاؤنٹ نہ کریں کہ او بس پھر یہ مصیبت آ جائے گی, اور اگر نرمی کا اظہار نہیں کیا تو یہ مصیبت آ جائے گی, اور کا اظہار نہیں کیا یہ تکلیف آ جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا ودہ ازاہم, کیا تکلیف آ رہی ہے دین کے مسئلے میں, اسے سرے سے اس پہ سوچے ہی نہ. اور پیچھے فرمایا وتوکل علی اللہ, بس اللہ پہ اعتماد رکھے. پیچھے دیکھیں وتوکل علی اللہ, اللہ پہ اعتماد رکھے, وکفا باللہ وکیلا, کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے گند کو چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے انہیں ایسا جواب دے دیا منہ توڑ کے چلو باہر نکلو, اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی, تو وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. صحیح, تو آپ ان سے کیوں ڈرتے ہو, توکل علی اللہ, اللہ پہ اعتماد کریں, وہ کفا باللہ وکیلا. بات ذہن میں آ گئی, تو واپس اپنے سبق پہ. سے پہلے بنی اسرائیل کی چنایات ہم نے پڑھی, اس لیے کہ آپ لوگ دیر سے آئے, اور ابھی تو ہم نے عشاء کو ابھی کھینچ لیا نا, آج 9:45 پر ہے عشاء, تو اس لیے اب سبق جلدی شروع کریں گے. یہ اظہر کی وجہ سے ہم نے 9:45 پر, ورنہ ٹائم نہیں ہوتا. لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک, شاید آپ تارکم چھوڑنے والے ہیں, بعض ما یوحا الیک, بعض وہ باتیں جس کی آپ کو وحی کی جاتی ہے, شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض ان باتوں کو جن کی آپ کی وحی کی جاتی ہے. آپ ذرا ایک بار پھر پیچھے جائیں سورہ یونس میں, آئی تھنک آیت بھائی چکن لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, ہاں یہ نکلی ہے, تین سورہ یونس آیت نمبر 15 بلکہ 15 سے لینے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہمارے واضح آیات قال الذين لا يرجون لقاءنا تو وہ لوگ جو لا يرجون جو عقیدہ نہیں رکھتے لقاءنا ہمارے عدالت میں ہم سے ملنے کا ایت بقرآن غیر هذا وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس صرف یہ ایک قرآن ہے جس میں ہمارے باتوں کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس ہے نہیں کوئی پیاری قسم کی باتیں آپ کے پاس ہے نہیں قرآن غیر بس جب آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حبل کچھ نہیں کر سکتا اور ملاک کچھ نہیں کر سکتا اور یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ نہیں کرنا اور شیطان کو فالو کرنا ہے بس یہی باتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی پیار محبت والی بات ہی کہ یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے بھائی حالات بہت بدل چکے ہیں آپ کو اس قسم کی دین نہیں بیان کر سکتے یہ دیکھیے آج سے 1500 سال پہلے والے لوگوں کی کامیاب تھا ابھی تو حالات کافی تبدیل ہو چکی ہیں ابھی اگر کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی ناشدنی بات نہیں اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آپ نے حرام حرام کی رٹ لگائی ہے یہ بھی ناجائز ہے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ ناجائز ہے شیطان کو فالو کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس نہیں جس میں یہ باتیں کہ ہاں یہ بھی جائز ہے تھوڑی سی موسیقی بھی ہونی چاہیے معمولی سا رقص بھی ہونا چاہیے کچھ تھوڑا سا مکسچر بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے چوری صاحب اللہ رحم فرمائے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری آیات قال الذين تو کہ جاتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو ہمارے عدالت میں ہم سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے ایسی باتیں کون کرتا ہے جس کو عقیدہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر آزاد لے آئے ہمارے پاس ایک قرآن غیر آزاد جو اس کے علاوہ ہو جس کا موضوع ہی کچھ اور ہو اس کا موضوع تو سوائے اس کے اور کچھ ہے نہیں کہ یہ ناجائز ہی کیوں کر رہے ہیں یہ ناجائز ہی کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ناجائز ہی کیوں کر رہے ہیں بس ساری چیزیں اس میں ناجائز ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انسانوں والا کوئی کام کر نہیں رہے تو میں حیوانیت کو تو جائز نہیں قرار دے سکتا آپ ہی سارے حیوانات کے راستے چل پڑے ہیں میں کس چیز کو آپ کے ننگے پن کو آپ کی بے حیائی کو آپ کی فحاشی اور اولیانی کو آپ کی گندگی کو میں جائز کہہ دوں ٹوٹلی امپاسبل ایت بقرآن غیر آزا لے آئے ایک قرآن غیر آزا جو اس کے علاوہ ہو اور اگر آپ نیا قرآن نہیں لا سکتے تو کچھ تھوڑی سی امینمنٹ ہو جائے آؤ بدلو یا اس کو ذرا موڈیفائی کر دو کیونکہ زمانہ بہت بدل چکا ہے چوہدری صاحب آخر 1500 سال گزر گئے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا موڈیفائی کر دو صحیح آؤ بدلو یا اسے موڈیفائی کر دو کلا کے دیجئے ما یکون لی یہ میرے اختیار کی بات نہیں ان بدلو من تلقائے نفسی کہ میں اسے موڈیفائی یا امینڈ کر دوں من تلقائے نفسی اپنی مرضی سے ان اتبعو الا ما یوحا الی میں تو فالو نہیں کرتا مگر وہ قرآن جو مجھے دے دی جاتی ہے انی اخاف ہو میں ڈرتا ہوں الا سیت ربی اگر میں نے اپنے پر دگار کا عصیان اور نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم اگر اللہ چاہتے کہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائیں اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ما تلوتو علیکم میں کبھی بھی اس کو آپ کے سامنے نہ پڑھتا ولا ادراکم بھی اور نہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان باتوں کا علم دے دیتا فقد لبست فیکم عمرا من قبل میں تو آپ کے درمیان 40 سالہ زندگی گزار چکا ہوں کبھی سنا ہے میں نے ایسی قسم کی باتیں کی تھی اٹ مینس کہ آج میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اگر مرضی سے کروانا ہوتا تو 40 سال میں خاموش کیوں تھا فقد لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون آپ کی انٹلیکٹ اور آپ کی مائنڈ کوئی کام نہیں کرتی کہ بھائی آخر اس آدمی کو 40 سال کے بعد کیا ہو گیا دیوانگی کا دورہ پڑ گیا اس کو جو یہ باتیں کر رہا ہے 40 سال کیوں نہیں کر رہے تھے اس لیے دروازہ not been assigned the duty by Allah subhanahu wa ta'ala to say so and so now when I have been assigned the duty I will do it اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. کتنی واضح واضح بات ہے. واپس اپنے سبق. تو آپ آیت نمبر 12 کے حوالے کے لیے سورہ یونس کی آیات اس کا حوالہ دیں, سورہ قلم کی آیات, سورہ احزاب کی ابتدا اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہم نے تلاوت کی. کون سی خلافت؟ صحیح ہے. انڈیویجلی کیسے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 سال کی عمر میں پیغمبر بنے تھے. صحیح. حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں پیغمبر بنے تھے. لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, شاید آپ تارکن چھوڑنے والے, بعض مَا يُوحَى إِلَيْكَ, بعض وہ قرآن جو آپ کو وحی کی جاتی, وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, اور تنگ ہونے والی اس پہ آپ کا سینہ, اَن يَقُولُ, اس وجہ سے کہ وہ کہتے, لولا انزل علی کنزن, کیوں نہیں نازل ہوتا اس کے اوپر کنز الخزانہ, او جاء معه ملک, یا کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ فرشتہ جو اس کی تصدیق کرے. تو سورہ فرقان کی آیات ہم نے نکالی تھی اور سورہ انعام کی آیات وہ بھی ہم نے نکالی تھی, اور ایک دوسری جگہ اگر قاری صاحب نے تائید کی, کل کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملائکۃ. یہ کہاں قرآن میں؟ یہاں ہے لیکن پتہ نہیں اب کہاں ہے. لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین, یہ بھی وہاں انعام احزاب میں نہیں. احزاب تو مدنی سورت ہے, یہ مدنی سورت کا مضمون نہیں. انعام جیسی سورتوں کا مضمون ہے. قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لبعثنا الیہم ملک الرسول. لبعثنا الیہم ملک الرسول, یا فرقان میں ہوگا 60. آپ ذرا فرقان میں دیکھیں, چلو چھوڑے بات تدبیر. آیت یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر ان کو فرشتہ آ جائے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر زمین میں رہنے والے لوگ فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو بھجوا دیتا, لیکن اب کیا کروں, رہنے والے انسان ہیں تو ان کے پاس انسانوں کا بھجوانا یہ عقلی اور منطقی ہے, کیونکہ انہوں نے انسان کو فالو کرنا ہے, انہوں نے انسان کو فالو کرنا ہے. عمران اگر آل عمران میں نکلا تو آپ کو ایک کوارٹر مل جائے گی انعام. یہ آل عمران کا مضمون ہے نہیں. قل قل قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لبعثنا اليهم ملكا رسولا. انا بان يعني بابي چلو چھوڑیے واپس اپنی سبق میں. وضائق بھی صدر کا اور تنگ ہوتا ہے اس سے آپ کا سینہ, یہ پھولا ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے لولا انزل علیہ کنز, لولا انزل علیہ کنز, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر خزانہ, اور جا معه ملک, یا کیوں نہیں آیا اس کے پاس فرشتہ, انما انت نذیر, بات یہ کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں, واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگرانی کرنے والا ہے. ام یقولون افتراؤ, بلکہ یہ کہتے ہیں افتراؤ کہ اس نے یہ قرآن اپنے طور پہ بنا دیا ہے, قل تو آپ کے دیجئے, فاتو بعشر سور مثلی مفتریات, لے آئیے آپ بعشر سور دس صورتیں مثلی اس قرآن کی طرح مفتریات, اپنے سے بنائے ہوئی. پھر آپ لوگوں کے لیے رکاوٹ کیا ہے, جب میں نے اتنی بڑی قرآن اپنے سے بنائی تو آپ کم از کم دس صورتیں تو بنائے, بس مسئلہ ہوا ہے. عرب میں ہوں اور عرب آپ ہیں, میں انایجوکیٹڈ ہوں, آپ لوگ تو لرنڈ لوگ ہیں, تو آپ بنا دیں. فاتو بعشر سور مثلی مفتریات, آپ لے آئیے دس صورتیں اسی کی طرح مفتریات جو اپنے سے بنائی گئی ہو, ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور آپ بلائیے من ان سارے لوگوں کو, استطعتم جن کا آپ بلانے کا بس طاقت رکھتے ہو, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر آپ اپنے بات میں سچے کہ میں نے اپنے طور سے بنا دیا ہے, تو جو بھی آپ بلا سکتے ہیں پوری دنیا سے, سیمینار کروا دیں, کانفرنس بلا دیں, جو بھی بلا سکتے ہیں. وہ تو منستا تھا تو بنی سائل کی 95 دیکھنی ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 86 سے لے لیں تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. دیکھنی ہے, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہتے اور ہماری مرضی ہوتی ہو پیغمبر, یہ آپ سے کہتے ہیں یہ بات نہ کریں, یہ ذرا یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی یہ بات آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, ہمارے حکم سے کرتے ہیں. وَلَئِن شِئْنَا, اگر ہم چاہتے, لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تو ہم اٹھا لیتے وہ قرآن جو آپ کو ہم وحی کر چکے ہیں, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر آپ اپنے لیے اس قرآن کے حوالے سے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی سپورٹر نہ ڈھونڈ پاتے, إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, مگر یہ تو رحمت آپ کے پروردگار کی, إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا, تحقیق اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر او محمد بہت بڑی ہے. قل آپ کہہ دیجئے, لئن اجتمعت الجن, اگر جمع ہو جائیں جنات والانس اور انسان, علی اس موضوع پر, ایاتو بمثل ہذا القرآن, کہ لے آئیں ایک قرآن اسی طرح, لا یاتون بمثل, تو وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے اس قسم کا قرآن, ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, اگر وہ سارے یونانیمسلی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹر بھی ہو جائے, پھر یہ کام نہ ہونے کا ہے. کہ یونانیمسلی چار عرب لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں, چاروں کے چار عرب ہی فیصلہ کر دیں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا ٹوٹلی امپاسبل, لیکن چار عرب انسان تو چھوڑیے جنات کو بھی بلائیں. لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, ولقد صرفنا للناس, اور تحقیق ہم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں, من کل مثل, عبرت کی ساری ضروری باتیں, فابا اکثر الناس, لیکن لوگوں کی میجارٹی خیر کی باتوں سے انکار کر چکے, الا کفورا, ایک بات کے ساتھ یہ اکسٹمڈ ہے کہ نہ مانے, میں نہ مانوں بس. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ نہ مانو کے ساتھ اکسٹمڈ ہے, باقی باتیں اس کے لیے ماننی بڑی مشکل ہوتی ہیں. فابا اکثر الناس الا کفورا وقالوا, اور وہ کہہ دیتے ہیں, لن نؤمن لکا, ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے او محمد, حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, آنکھیں آپ مکے کے سارا سے ہمارے لیے بہت بڑا چشمہ نکال دیں, پانی کا بہت بڑا چشمہ اگر اس سارا میں آپ نے نکال دیا, مانیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. چوری صاحب ایسے تھے بڑے حرامی, ایسے حرامی جو رسول پاک کو ملے تھے کسی کو نہیں ملے, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ انہوں نے کہہ دیا ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا تَا آکے آپ تَفْجُرَ لَنَا جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض مکے کی زمین سے ینبوعاً بہت بڑا چشمہ جو بہتا رہتا ہو او تکون لک جنت یا یہ کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا باغ اب مکے کے زمین کے اندر چشمے کا پوٹنا یا باغ کا ہونا دیٹ واز ٹوٹلی امپاسبل فزیکلی او تکون لک جنت یا ہو آپ کے لیے بہت بڑا باغ من نخیل کھجور کا وعنب اور انگور کا فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا اور خالی باغ سے بھی بات نہیں مانیں گے فتفجر الانہار خلانا تفجیرا اور آپ اسی باغ کے اندر جنوباً شمالاً غرباً اور شرقاً نہروں کا ایک جال بچھائیں فتفجر الانہار خلانا تفجیرا اور تسقط اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بس تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرائے نہ عذاب سے بس یہ کہ ایک ہمارے اوپر اسمان کو ڈال دیں تاکہ ہمارا بیڑا غرق ہو یا تو آپ یہ کام کریں یا ہمارا بیڑا غرق کر دیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملے او تسقط السماء کما زعمت علینا یا آپ تسقط السماء پھینکوا دے آسمان کو کما زعمت جس طرح آپ کا یہ آپ کی جو خام خیالی ہے کہ آپ پر عذاب آ جائے گی آسمان ٹوٹ پڑے گا زمین ٹوٹ پڑے گی تو آپ آسمان کو توڑے ہمارے اوپر او تسقط السماء یا ڈال دے ہمارے اوپر پینکوا دے ہمارے اوپر توڑوا دے ہمارے اوپر آسمان اور دیکھیے اس پہ بھی کہ درمیان میں پھر وہ اپنی شیطانت کا نقطہ لگا دیا کما زعم تھا یہ جو آپ جس ڈریم دیکھ رہے ہیں اس ڈریم کے مطابق او تسقط السماء یا توڑوا دے ہمارے اوپر آسمان کما زعم تھا یہ جو آپ کا وہم و گمان ہے علینا ہمارے اوپر کسفن ٹکڑے ٹکڑے او تاتی باللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو مکے میں نازل فرمائے کہ وہ ہم سے بات کرے او تاتی باللہ یا لے آئے اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے والملائکہ قبیلہ لیکن دیکھیے اگر اللہ بغیر اسکاٹ کے آئے تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے ملائکہ کی اسکاٹ اس کے ساتھ ضرور ہو کہ آگے پیچھے ملائکہ دوڑتے رہے اور لوگوں کو پتہ لگ گئے کہ اللہ مکے میں نازل ہو چکے ہیں ابو جان سے بات کرنے آ رہے ہیں تبھی میری بات پکی ہو گئی کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملے چل رہے ہاں او تاتی باللہ یا ہی کے لے آئے اللہ تعالی کو والملائکہ اس کے ساتھ فرشتے کو قبیلن فوج در فوج کے پلاٹون آگے پلاٹون پیچھے دائیں بائیں مکے کے سارے بازاروں میں فرشتے ہی کھڑے ہیں کیوں جی اللہ آ رہا ہے ابو جہل سے بات کرنے ہاں او تاتی باللہ والملائکہ قبیلہ او یکون لک بیت من زخرف یا یہ کہ آپ کے لیے مکے کے اندر ایک پیلس ہونا چاہیے سونے کا بنا ہوا او ترقا فی السماء یا یہ کہ آپ ہمیں دکھائے کہ آپ آسمان میں چڑھتے رہتے ہیں لیکن دیکھیے اگر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اس چڑھنے کو مانیں گے نہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ اور ہم کبھی بھی آپ کے اس چڑھنے کو تسلیم نہیں کریں گے حتیٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ مگر اس صورت میں کہ واپسی پر اللہ کریم سے ایک رٹن کتاب ساتھ لے آئے تو پھر ہم یقین کریں گے واقعی آپ چھوڑ چکے تھے اگر وائز ہم کہیں گے آپ نے کوئی جادو مادو کیا ہے وَلَن نُؤْمِنَ ویسے یہ باتیں شیطان کے علاوہ اور کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی یعنی یہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ صرف شیطانی فکر ہو سکتی ہے یعنی اس زمانے کے انسان دیکھیے بس ان کے اندر شیطان گھس گیا تھا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے لِرُقِيِّكَ آپ کا چڑھاوا اور چڑھنا آسمان پر حتیٰ مگر اس کے بعد تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کہ آپ نازل کروا دیں ہمارے اوپر کتاباً ایک رٹن کتاب نقرأ اور ایسی کتاب بھی نہ لائیں کہ جس کو ہم پڑھ نہ سکیں ایسی کتاب نہ لائیں مبارک کوئی آپ نے ادھر ادھر کشمش کر دیا ہو جسے ہم پڑھ نہ سکیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نہیں ایسی کتاب جو کلیئر کٹ ہم پڑھ سکیں حتیٰ تنزل علینا کتابا تا کہ اپنا دل کروا دے ہمارے اوپر کتابا کتاب ریٹن شیپ میں نقرہ جسے ہم پڑھیں گے. قل اب یہ دیکھیں انہوں نے اتنے ڈیمانڈ کر دی اور اللہ نے مختصر قسم کی بات سے ان کا برابر کروا دیا. آپ انہیں کہیں دے سبحان ربی تعجب والی بات ہے یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی. دیکھیے شریعت کا شریعت میں اسے کہتے ہیں کلمۃ الاستعجاب. کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الاستعجاب. جس طرح ہم کہتے ہیں جسٹ امیزنگ, جسٹ امیزنگ. یہ تو عجیب حیرانگی والی بات ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سینس کام کر رہا ہے اپنا ہوگا. اب سبحان, اب ایک آدمی اتنی لمبی تقریر کرے اور آپ اسے کہہ دیں امیزنگ, بس اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اگر آپ نے دیکھا نہیں, نہیں مجھے دعا دے کے نا کہ ایک باتی ایک آدمی اتنی ساری باتیں کر دے آپ سے, اتنی ساری باتیں کر دے آپ کو کاؤنٹر اور کنٹرڈکٹ کرنے کے لیے اور آپ نے آخر میں یہ کہہ دیا امیزنگ, نہیں مجھے نہیں دیکھا, نہیں مجھے دیکھے حرکت کو کہ امیزنگ. صحیح مین کہ آپ نے اس کو کریزی بنا دیا. بھئی تو دیوانوں کی بات ہے, تو ان کا تو بڑا غرق ہو گیا سبحان ربی سے. اللہ کریم نے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ان گدوں کے ساتھ آپ نے کیا ریزنگ اور آرگومنٹ کرنی ہے, بس انہیں کہنا کہ جسٹ امیزنگ سبحان ربی الحمد للہ بشر رسولہ. بھائی میں کوئی میجیشن توڑا ہوں, بھائی میں کوئی جادوگر توڑا ہوں, میں کوئی ٹیکٹکس اور ٹرکس بنانے والا توڑا ہوں, ہل کن تو الا بشر, اور میں تو انسان ہوں. البتہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے رسول بھجوایا گیا ہوں. یہاں تو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو کسی میجیشن سے کروا دیں اور کرتب دکھانے والے سے. میں نہ کوئی میجیشن ہوں نہ کوئی کرتب دکھانے والا ہوں, میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں بس. تو مجھے جو بات کرتے ہیں انسانی دائرے کے اندر اور جو بات کر دیں میرے ساتھ بحیثیت رسول کے کروا دیں. چودھری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی اگر آدمی آپ سے کہہ دے کہ چودھری صاحب آپ کہہ دیں جی کہہ دیں جی یہ آدمی مریض ہے, اس کے لیے آپ نے آپریشن کروانا ہے اس کا. صحیح ہے, آپ نے آپریشن کروانا ہے اس کا, اور چودھری صاحب آپ نے طیارے کو اڑانا ہے, تو آپ مختصراً جب کہ جسٹ امیزنگ, میں تو بھائی چودھری اسلم ہوں اور میرا فیلڈ انجینئرنگ ہے, مینس کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ سرجری اینڈ اباؤٹ میڈیکل اینڈ فلائنگ اینڈ آل دیز تھنگس, آپ میرے سے اس حوالے سے مخاطب کیوں ہو رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ آپ جو خطاب کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کسی میجیشن سے مخاطب ہیں, کوئی کرتب دکھانے والے سے مخاطب ہیں, کسی جن سے بات کر رہے ہیں, میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں. تو انسانیت کے دائرے کے اندر بات کریں اور بحیثیت رسول میرے جو موضوع ہے اسی پہ بات کریں. میرے خیال میں اس سے جامع جواب کوئی اور نہیں ہو سکتا. قل آپ کے دیجئے سبحان ربی, یہ تو حیرانگی کی بات ہے, الکنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر بشرن انسان ہوں, رسولن اور رسول ہوں. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى, اسے درمیان میں کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. کہ اس پہلی والی بات تو اللہ نے رسول پاک سے کہلوائی کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ہل کنت الا بشر رسولا, کہ میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں. تو درمیان میں اللہ کریم نے یہ بات ڈال دی کہ ہاں لوگوں کے لیے ایمان لانے کے بارے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. بس یہ ایک بات ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى, اور وما منع الناس, اور منع نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس مکمل گائیڈنس کی بات آئی, الا مگر صرف کسی تصور نے انہیں منع کیا ایمان سے, ان قالوا کہ وہ کہہ چکے عباس اللہ بشر رسولا, آیا اللہ کریم بھجوا دیتے ہیں انسان کو پیغمبر. مجھے دیکھیے بس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے. الا ان قالوا عباس اللہ بشر رسولا, کیا انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ قل ابھی آپ جواب دے دیں کہ لو کان فی الارض ملائکت, اگر سکونت پذیر ہوتے زمین کے اندر فرشتے, یمشون مطمئنین, اور ایسے فرشتے بھی نہیں کہ فار ٹائم بینگ وہ نازل ہوئے واپس آسمان میں چلے گئے, پرمانٹ ریزیڈنس, ایلین رجسٹرڈ بھی نہیں, ہاں سٹیزنس, کیا توری صاحب, نہ ادھر وزٹرز اور نہ ایلین رجسٹر, نہ گرین کارڈ ہولڈر بھی نہیں, یعنی ملائکہ ہوتے اور پرماننٹ سٹیزن بائی برتھ ہوتے, بائی امیگریشن بھی نہیں. یمشون مطمئنین کا معنی یہ کہ بائی برتھ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول, تو پھر ہم ان کے پاس فرشتے کو بحیثیت پیغمبر بھجواتے. لیکن پرماننٹ ریزنٹ اس زمین میں, یہ تو فرشتے نہیں انسان ہے, اس لیے ہم نے انسان بھجوا دیا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یمشون مطمئنین کا بغیر اس کے کوئی تصور نہیں بنتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پرماننٹ ریزنٹ بائی برتھ وہ فرشتے ہوتے تو ہم بھجوا دیتے. پرماننٹ ریزنٹ بائی برتھ, ناٹ بائی امیگریشن ایون. اگر بائی برتھ یہاں فرشتے رہنے والے ہوتے اور پرماننٹ ریزنٹ ہوتے تو پھر میں بھجوا دیتا. کون؟ فرشتہ. ویسے لیکن پرماننٹ ریزنٹ آف دس ویری ارتھ از ہیومن بینگ, دیئر فور آئی ہیو سینٹ اے مین ایز اے میسنجر, ایز اے پروفیٹ. بات میں آ گئی؟ واپس اپنے سبق پہ. ویسے کمال لوگ. او جا ماؤ ملک, یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ملک تصدیق کے لیے. انما انت نذیر واللہ علا کل شیء وکیل. ہم یقولون افتراؤ, آیا بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں افتراؤ کہ اس نے قرآن اپنے سے بنا دیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے میں نے اپنے سے بنا دیا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ فاتو بے عشر سور مثلی مفتریات, آپ لے آئیے 10 صورتیں مثلی اس قرآن کے مانند, مفتریات اپنے سے بنائے ہوئے. ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ جنہیں بھی آپ بلانا چاہیں آپ بلا لیں. ودعو آپ بلائیں, من استطعتم وہ جو آپ چاہیں اور جنہیں بلا سکتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں. ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ اپنے قول کے سچے ہیں. تو یہاں پہ کہہ دیا ودعو من استطعتم من دون, جنہیں آپ بلانا چاہیں, جنہیں آپ بلانا چاہیں. اسے کہتے ہیں دلیل کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا, یا مقابلے کو ذرا یا چیلنج کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا, چیلنج کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا. آپ ذرا سورہ بقرہ پہ جائیں, آیت نمبر 23. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر آپ لوگ ہیں فی ریبٍ شک میں, مما اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو ہم نے نازل فرمایا ہے, علی عبدنا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, فاتو بسورت من مثلے, تو آپ ایک سورت اسے کی مانند لے آئے. ودعو شہداءکم من دون اللہ, اور اپنے علماء کو لے آئے, اپنے علماء کو بلائیں تاکہ وہ اس مقابلے میں آپ کو سپورٹ دے دیں. تو وہاں چیلنج دیٹ واز کنفائنڈ اینڈ لمیٹڈ ٹو علماء, کہ علماء کو بلائیں, اور یہاں آج کے سبق میں ذرا اسے ایکسٹینڈ کر دیا کہ جس کو بھی بلانا چاہیں. بادشاہوں کو بلانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم کو بلانا چاہتے ہیں, سیاسی لیڈروں کو بلانا چاہتے ہیں, اکانومسٹ کو بلانا چاہتے ہیں, کمپیوٹر انجینئر کو بلانا, جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں, جس بھی فیلڈ میں آپ کی مرضی ہو, سارے لوگوں کو بلائیں. بزین میں تو یہ میرا چیلنج کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو واپس اپنے سبق پہ. قل آپ کہہ دیجئے فاتو بے عشر سور مثلی, لے آئے آپ بے عشر سور مثلی, 10 سورت اسی قرآن کے مانند. ودعو شہداءکم, ودعو من استطعتم, اور بلائیں ان ساروں کو جو آپ کے بس میں, من دون اللہ اللہ کے مقابلے نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے. وَاللہ الہ اللہ, ایک تو قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی کہ اگر انہوں نے چیلنج پہ ہاں نہیں کیا کہ ہاں ہم کرتے ہیں, تو بس پھر آپ لوگوں کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ, کہ یہ قرآن کریم اللہ کا نازل کرتا ہے. فَعَلَمُوا, تو پھر جان لیجئے, انما انزل بعلم اللہ, کہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے. وَاللہ الہ, اور نہیں معبود اللہ مگر اللہ تعالی. فہل انتم مسلمون, اب بھی آپ ایمان نہیں لاتے. فہل انتم مسلمون, آیا ہے آپ اسلام قبول کرنے والے. من کان یرید الحیات الدنیا, وزینتان وفیلیم آمالاؤں من کانا وہ شخص یرید الحیات الدنیا جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کی بہتری وزینتا اور اس کی خوبصورتی نوفیلیم آمالاؤں فیا ہم پورا پورا ریوارڈ دیتے ہیں اس کو اس کے آمال کا اس دنیا میں ہوں فی آلائی خسون اور انہیں اس زندگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا اولائک الذین لیس لہم فی الاخرت الا النار نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر دوزخ نہیں ہے ان کے لیے آخرت کیونکہ ان کی ساری تگو دو وہ دنیاوی زینت کے لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سن کر جائیں گے بہت بڑی زرف برف کاریں ہوں گی اور بڑے پیلسز ہوں گے اور سب کچھ ہوگا لیکن لیس لہم فی الاخرت اس نے آخرت کے لیے کبھی سوچا نہیں تو آخرت میں اسے خاک ملے گا ہاں ایک چیز ضرور ملے گی جسے کہتے ہیں دوزخ لیس لہم فی الاخرت الا النار آپ ذرا نکال رہے سورہ بنی اسرائیل فیضی صاحب یہ قرآن کریم آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے نمبر 18 دیکھیں بنی اسرائیل 15 پارا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء وہ شخص کان یرید العاجلۃ جو تسلسل سے کنٹینیوسلی اس کی تگ دو یہ تھی وہ چاہتا تھا کہ اسے دنیا ملے عجلنا له فیہا ما نشاء ہم نے دے دیا اسے دنیا میں اتنا حصہ جو ہم نے چاہا لمن نرید اور اس کو دیا جسے ہم نے ارادہ کیا ثم جعلنا له جہنم اور پھر ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے لیے جہنم کا یصلاها مذموما مدحورا وہ جہنم میں داخل ہوگا and he is to be condemned there فرشتے اسے دیکھ کر آپ انسان کے بچے توڑے تھے جو یہاں آ گئے مذموما مدحورا اور دوسرا فرشتہ وہ دوڑ کے اسے دکھا دے دے گا اور پھینک دے گا مدحورا ایک فرشتہ اسے تانا دے دے گا انسان کے بچے آپ توڑے تھے یہ آپ کا کردار ہے جو یہاں لائے گئے اور دوسرا اسے پیچھے سے اللہ رحم فرمائے ویسے اللہ نے جو تصور دے دیا ہے وہ تصور بڑا عجیب ہے کہ مضموماً ایک فرشتہ اسے تانا دے دے گا کیا آپ انسان کے بچے توڑے تھے یہاں جو آئے ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ دوسرا فرشتہ درمیان میں گر گیا اور یہ تانا کم سے کب کہاں سے ہم نے اٹھایا آپ ذرا جائے سورہ ملک پہ میں پاری کی بالکل پہلی سورت آیت نمبر 8 کلما القی فیہا فوج دیکھ لیا کلما القی فیہا جب بھی ڈالا جائے گا جہنم کے اندر فوج ایک گروہ جہنمیوں کا سالہم خزنتوا تو پوچھ لیں گے اس گروہ سے خزنتوا داروغہ آئے جہنم جو داروغہ اور سپرنٹنٹ ہیں وہاں کے تو فرشتے کرے ہیں وہاں اور کیا دیکھیے مجھے دیکھیے سالہم خزنتوا فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر آپ کو کوئی خبر مگر یہ انداز میرا دیکھے تو تبھی اس سے تانے کا انداز نکلتا ہے کہ آپ کو کوئی پیغمبر مگر اس بات میں اتنا زیادہ زور ہے کہ میرے خیال میں اس سے بڑا تانا کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ الم یاتکم کوئی نہیں آتا اس انداز سے آپ خود ہی نتیجہ نکالیں سورہ زمر نکالیں آخر 24 پارے میں نمبر 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَا کہا لیا آیت نمبر 71 وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور ہانکا جائے گا ہانکنا کس چیز کو ہانکا جاتا ہے انسان کو کہ حیوان کو وسیق الذین اور ہانکا جائے گا کفار کو الی جہنم جہنم کی طرف زمرن ریوڑ کے ریوڑ حتی اذا جا ہوا تا آکے وہ آ جائے جہنم میں, فتحت ابواب ہوا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, وقال لہم خزنت ہوا اور جہنم کے داروغے اور سپرنٹینڈنٹ روم سے کہیں گے, الم یاتکم رسل منکم, کیا آپ کے پاس آپ میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا, یتلون علیکم آیات ربکم, جو بیان کر رہا تھا آپ پہ آپ کے پروردگار کی آیات, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور آپ کو ڈرا رہے تھے اسی دن کی ملاقات سے, قالو تو وہ کہ جائیں گے بلا ہاں, ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن ہم کافر ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا, قیلا تو حکم آئے گا کہ ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں سے, خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے یہاں, فبئس مثوی المتکبرین, بہت گندا شیلٹر اور ابوڑ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو واپس اپنے سبق پہ, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, وہ لوگ جو چاہتے ہیں خالص الحیات الدنیا, دنیاوی جن کی بہتری, وزینتہ اور اس کی خوبصورتی, نوفی لیم آمالاؤں, تو ہم ان کی ہم ان کو ان کے اعمال کا ثمرہ دے دیتے ہیں اس دنیا میں, وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور انہی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی, جتنا تگ و دو کرتا ہے اتنا اس کو ملتا رہتا ہے, جتنا تگ و دو کرتا ہے اتنا اسے ملتا. حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مخالف ہے, وہ آخرت کے متعلق سوچ ہی نہیں رہا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دنیا کے لیے جتنا دوڑ لگا ہے میں اتنا تپڑ لگاؤں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, وہاں میرا قانون ہی کچھ ہوا ہے, جتنا آپ دوڑ لگائیں گے دنیا کے لیے اتنا ملتا رہے گا, وہ فی الحال خصوص میں اس سلسلے میں کسی سے زیادہ نہیں کرتا, لیکن پھر چونکہ اس کا سوچ آخرت کا نہیں تھا, تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں مگر دوزخ, وحبط ما صنعوا فیہا, وحبط ما صنعوا فیہا, اور زائل ہو گئے وہ سارے اعمال جو وہ دنیا میں کر چکے تھے, وباطل ما کانوا یعملون, وباطل ما کانوا, اور زائل ہو گئے وہ سارے اعمال جو وہ دنیا میں کر چکے تھے, مینز کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا اس کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا. آپ ذرا نکالیں الحاقہ 29 پارا, ابھی صاحب ویسے میرے کمپیوٹر ٹھیک کمپیوٹر ہے, آیت نمبر 13 سے لینے تک کنسپٹ کیا ہو, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب حضرت اسرافیل اسی کے اندر ایک بلوک کر دے گا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, اور اٹھا دیا جائے گا زمین کو, وَالْجِبَالُ, اور پہاڑوں کو, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, انہیں ایک جھٹکا دیا جائے گا, زلزلۃ القیامہ, انہیں ایک جھٹکا, زمین اور پہاڑوں کو ایسا اٹھایا جائے گا کہ ایک دھکا دیا جائے گا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اسی دن وہ یقین آنے والی ایونٹ وہ واقع ہو گئی جس کے متعلق میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا, اللہ کریم فرماتے کہ واقع ہونے والی, یہ کیا ہے, سرٹینٹی, اور سرٹنلی اٹ ول ہیپن, سو دیٹ ہیپنڈ, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور آسمان اس میں دراڑیں پڑ گئیں, وہ اسی دن دروازوں کے دروازے بن گئے تھے ٹکڑے ٹکڑے, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور سارے فرشتے اس آسمان کے اطراف پہ ہوں گے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور اٹھا کے رکھیں گے اللہ کے عرش کو, يَوْمَئِذٍ, اسی دن, سَمَانِيَةَ, 8 صفوف فرشتوں کے, فرشتوں کے 8 صفے وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھیں گے, یومئذٍ تعرضون, اسی دن آپ کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے, لا تخفى منكم خافية, کوئی بھی آپ میں سے نہ چھپ سکے گا, فاما من اوتی کتاب بیمینہ, جس کو اس کا پرسنل فائل اس کے دائیں ہاتھ میں تما دیا گیا, فیقول, وہ خوشی سے اچل کر کہہ دے گا, ہا امقرؤ کتابیہ, او اہل محشر آئیے میرے ریکارڈ کو دیکھیں, میرا رزلٹ دیکھیں, انی ظننتو میرا یقین تعلی ملاقی حسابیہ کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کے پاس جانے والا ہوں فہو فی عیشت راضیہ اس کی زندگی بہترین ہوگی فی جنت عالیہ بڑے بڑے باغات ہوں گے قطوف و آدانیہ اس کے میوے اور پل اس کے قریب ہوں گے کلو حکم ملے گا کھاؤ وشربو اور پیو ہنی ان بلا رکاوٹ دماس لفتوں فی الیام الخالیہ یہ آپ کے دنیاوی زندگی کا بدلہ ہے وہ اما منوتی کتابوں بشمالی اور جنے ان کا پرسنل فائل بائیں ہاتھ میں دیا گیا فیقولو وہ حسرت بری آواز میں کہہ دے گا یا لیتنی اے کاش لم اوت کتابیہ کاش کہ مجھے یہ رکھت نہ دیا جاتا ولم ادر ما حسابیہ اور جب دیا گیا تو کاش کہ میں بے علم ہوتا کہ اسے پڑھ نہ سکتا یا لیتا کانت القاضیہ اے کاش کہ یہ فائل کبھی گم ہوتی یا لیتا کانت القاضیہ اے کاش کہ یہ فائل کہیں گم ہوتی ما اغنا عنی مالیہ میرا سارا مال میرے کچھ کام نہیں آیا حلق عنی سلطانیہ میری دنیا والی قوت و حکومت وہ بھی ختم ہو گئی خضوع ہو تو اللہ حکم دے گا کہ خضوع فرشتوں سے کہہ دے گا خضوع پکڑو اس کو فغلو اس کے ہاتھ پہ اور گردن ایک ساتھ باندھو ثم الجحیم صلو اور پھر گسیٹ کے لے چلو جہنم کی طرف اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ محفظنا من النار اللہ محفظنا یا فیاض اللہ محفظنا یا فیاض اللہ محفظنا یا فیاض کیونکہ ایف بی آئی کا حکم بھی نہیں ایف بی آئی کا بھی نہیں کائنات کے خالق کا ہے کہ خضوع پکڑو اس کو فغلو اور باندھنا بھی عجیب ہے کہ ہاتھ پاؤں اور گردن تینوں ایک ساتھ اسے گٹری بنا دو ثم الجحیم صلو اور پھر گسیٹ کے لے چلو جہنم کی طرف اور وجہ کیا انہو کان لا یؤمن باللہ اس کا اللہ پہ عقیدہ نہیں تھا اور دوسری بات ولا یحض علی طعام المسکین لوگ بھوکے مر رہے تھے اس کو کوئی فکر نہیں تھی فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم اس کا کوئی دوست اور مددگار آج کے دن میں الا طعام الا طعام ولا طعام الا من غسلین اور اسے جو کھانا پینا ملے گا وہ اس کے پس ہوں گے جو جہنم میں گند نکلے گا وہ اس کو کھلایا پلایا جائے گا یا سبحان اللہ اللہ بچائے وہ مرحوم جو ایک جگہ پڑا رہے تھے بس کی ہچکی بن گئی اور جب ہچکی بن گئی اس درد میں چھوڑ دیا اسی دن وہ اٹھ گئے ہچکی بن گئی وہ رو نہیں سکتا تھا جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے حکم کا وہ وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ خضوع ہو پکڑو اس کو فغلو ہاتھ پاؤں پیر گردن ایک ساتھ باندھو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکو اور ستر گز کے لمبے بیڑی اور ہتھکڑیوں میں سے ڈال دو سبعون ذراعا ستر گز ہتھکڑیاں وہ بذات خود ایک بہت بڑی عذاب ہے ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون یہ اس قسم کے مجرموں کا کھانا پینا بھی یہی ہے کیونکہ دنیا میں بھی اس قسم کا گند ہی کہتا رہا یہ جو دنیاوی زندگی میں جو کچھ کہتا رہا حرام کی کمائی اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی پس تھا لیکن اس کو وہاں احساس نہیں ہو رہا یہ اس کی ریفلیکشن ہے یہ گند پیشاب پی رہا ہے اور گوں کھا رہا ہے اور پس کھا رہا ہے اور پیپ کھا رہا ہے وہی بھی خون اور پیپ تھا کسی کا خون پیپ نکال کے اس نے کھا لیا تھا لیکن وہاں اس کی ٹیسٹ نہیں تھی اس کو ٹیسٹ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کیا کچھ کھا رہے ہیں کس کس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کس کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو وہاں اس کا ریفلیکشن ضرور ہوگا علیہ صلی اللہ علیہ حمیم ولا طعام الا من غسلین اولئک الذین لیس لہم فی الاخرہ واپس اپنے سبق میں اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم فی الاخرہ الا النار کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں الا النار مگر آگ وحبط ما صنعوا فیہا اور ختم ہو گیا وہ جو کچھ وہ دنیا میں کر چکے تھے وباطل ما كانوا يعملون اور اس کے سارے اعمال وہ نل اینڈ وائڈ ہونے والے تھے کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی ثمرہ ہے نہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ یہ سورہ ہود کا چوتھا مسئلہ ہے اور چوتھا مسئلہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا بیان واضح ہے, آپ کی میسج واضح ہے, لیکن یہ لوگ ضدی اور عنادی بن چکے ہیں, اس لیے ایمان نہیں لا رہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ یہاں ذکر ہو رہا ہے. فَمَنْ كَانَ فَلَا بَيْنَةٍ مِّن رَبِّ, آیا وہ آدمی کان فلا بَيْنَةٍ مِّن رَبِّ جسے اللہ تعالیٰ نے نور عقل سے نوازا ہو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں آیا, باقی جتنے سارے تھے وہ عقل مندی میں اس سے نیچے درجے کے. افمن کان فلا بینت من رب, آیا وہ شخص کان فلا بینت من رب جسے اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ قسم کے عقل سے نوازا ہے. ویتلو شاہد منہ, ویتلو شاہد منہ اور اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے شاہد ایک گواہی دینے والا, منہ اللہ کے جانب سے, مینس کہ رسول پاک ذاتی طور پر سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند و بصیرت والے. اب انسانوں کی دنیا میں کس کو فالو کیا جاتا ہے, عقل مند کو یا بیوقوف کو, کس کو عقل, تو چاہیے کہ اسے فالو کیا جاتا ہے, اور صرف عقل بھی نہیں, وہ یتلوہ شاہد منہ, اللہ کی جانب سے اس کے عقل کے لیے بطور تائید یہ قرآن بھی آ گیا ہے, تو اس کے پاس عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے. اس کے پاس عقل بھی ہے دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین عقل, اور اس کے پاس نقل بھی ہے کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین نقل, تو اس کو فالو کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. افمن کان علی بینۃ من ربی, آیا وہ شخص جو ہو بین علی بینۃ کمپلیٹ اور کامل عقل پر, من ربی اپنے پروردگار کی جانب سے, ویتلو اور اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے شاہد منہ ایک تائید اللہ کی جانب سے نقل والی تائید جو قرآن ہے, وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب, وہ بھی تائید کرنے والے امام, وہ موسیٰ جو امام تھے, وَرَحْمَتًا اور وہ کتاب جو رحمت تھی, اولئک یؤمنون بہ ایمان والے اس پہ ایمان لاتے ہیں, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو بھی کافر ہو گیا اس قرآن پر, مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو بھی کافر ہو گیا اس پیغمبر و قرآن پر, مِنَ الْأَحْزَابِ لوگوں میں سے اور گروہوں میں سے, فَالنَّارُ مَوْعِدُ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ او مخاطب آپ کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو محمد کو نہ مانے اور قرآن کو نہ مانے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کریم فرماتی ہے کوئی آرگومنٹ والی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کوئی آرگومنٹ تو کیا, کوئی ادنا سا ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محمد اور قرآن کو نہ ماننے والا وہ پکا جہنمی ہے. فلا تک فی مریتم ملو, آپ نہ ہو شک میں ملو اس اللہ کے فیصلے سے, ان الحق میرے رب کا یہ بات یقینی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ ایمان نہیں لاتے, عناد اور ضد کی وجہ سے, ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اور نہیں ہے ظالم اس شخص سے جو بنا دے اللہ کی ذات پر جھوٹ, اولئک یعرضون علی ربہم یہی لوگ پیش کیے جائیں گے قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے, ویقول اشہاد ہؤلاء الذین اور کہہ دیں گے فرشتے, کون, ویقول اشہاد اور کہہ دیں گے فرشتے جو شاہد ہوں گے, ہؤلاء الذین وہ لوگ کذبوا علی ربہم جنہوں نے اپنے پروردگار پہ جھوٹ باندھ دیا تھا, اللہ لعنت اللہ علی الظالمین اللہ کریم فرماتے کان کھول کے سنے اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. الذین اب ظالم کون ہیں, الذین یہ وہ لوگ ہیں, یصدون عن سبیل اللہ جو منع ہوتے ہیں اللہ کے راستے پر جانے سے, نہیں جاتے اللہ کے راستے پر, ویبغون عوجا اور اللہ کے راستے کو گڑبڑ کروا دیتے, وہم بالآخرت ہم کافرون اور وہ آخرت سے انکار کرنے والے ہیں, اولئک یہ لوگ لم یوجزو لم یکونو موجزین فی الارض وہ کبھی بھی نہیں تھے اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں, وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور سپورٹر, یضاعف لہم العذاب شدید کیا جائے گا انہیں عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع, وہ یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ دین کو سنے. وما کانوا یبصرون, اور نہ وہ دین کو دیکھنے والے تھے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں. خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے لاش میں ڈال دیا ہے. وضلعنوا اور ما کانوا یفترون, اور اب وہ بھول چکے ہیں قیامت میں. ما کانوا, وہ باتیں. کانوا یفترون, جو وہ جھوٹ باندھتے رہے اللہ پر. لا جرما, بات یقینی ہے. انہم فی الاخرت, کہ یہ لوگ آخرت میں. ہم الاخسرون, یہ سب سے بڑے لاس میں. ان الذین, تحقیق وہ لوگ. آمنوا, جو ایمان لا چکے. وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے صالحات کی. واخبتوا الی ربہم, اور وہ توجہ کر چکے اپنے پروردگار کی جانب. اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنتی ہے. ہم فیہا خالدون, وہ اس جنت میں ہمیشہ ہوں گے. مثل الفریقین, مثل الفریقین, ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے. کل آما, جیسا اندھا ہو. والبصیر, اور دیکھنے والا ہو. تو اندھا یہ کافر ہے, اور دیکھنے والا یہ مومن ہے. والبصیر, کل آما والاسم, جیسا اندھا ہو. والاسم, اور بہرا ہو. والبصیر, اور دیکھنے والا ہو. والسمیع, اور سننے والا ہو. تو مومن دیکھنے والا اور سننے والا, اور کافر یہ گونگا بہرا ہے, یہ اندھا اور بہرا ہے. حل یستویان مسلا, کیا یہ دونوں گروہ مثال کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. افلا تذکرون, آپ لوگ کیوں پھر نصیحت نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے بھیجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس. انی لکم, اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے نذیر مبین, واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کے لیے. خاف علیکم عذاب یوم العظیم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پہ دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذين كفروا, کہہ دیا الملأ, اس گروہ نے, سرداروں نے. الذين, وہ لوگ. کفروا بالقوم, جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے. ما نراک الا بشرا مثلنا, عجیب آدمی, آپ کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں. ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا انسان. کوئی چیز نشانی آپ پر پیغمبری کی نظر نہیں آ رہی. ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے جیسا. ما نراک, تو آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں. ایک کامن لے مین, تو کیا آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہم آپ کو فالو کریں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے جیسا. وما نراک اتبعک الا الذین, اور نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے کوئی قابل ذکر لوگ. الا الذین, مگر صرف وہ لوگ. ہم ارادلنا, جو معاشرے کے گسے پٹے ہیں. آپ کے پاس نہ کوئی سرمایہ دار, جاگیردار, وڈیرا, بلینئر, کوئی بل گیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ عجیب آدمی ہیں, ہم آپ کو کیوں فالو کریں؟ آپ کے پاس ہی تمام موچی چوڑے چھبار بھی جمع ہیں, غریب لوگ. ما نراک تباک الا الذین ارازلنا, اور نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے. الذین, مگر وہ لوگ. ہم ارازلنا, جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں معاشرے کے, بات یہ رائے, اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اوپینین بھی نہیں رکھتے. وہ اوپینین والے لوگ نہیں ہیں, وہ نہ اوپینین دینے والے نہ اوپینین میکر ہیں. یہ چوڑے چمار. وما نرى لكم علينا من فضل, اور ہم نہیں دیکھتے آپ لوگوں کے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت. بل نظنكم كاذبين, بلکہ ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قال يا قوم, اس نے کہہ دیا, یا قوم, او میری قوم. ارأيتم, بتائیے مجھے. ان كنت على بينة, اگر ہوں میں اللہ کی جانب سے بصیرت پہ اور نور پر. وآتاني رحمة من عنده, اور اللہ نے دے دیا مجھے نبوت اپنی جانب سے. فعمیت علیکم, اور یہ چیز آپ کے لیے ایمبیگوٹی بن چکی ہے. انلزمکم, تو کیا ہم آپ پہ سٹریس کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں کر سکتے. وانتم کارہون, اور اس انداز سے کہ آپ اسے پسند نہیں کر رہے, تو ہم بائی فورس آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. بائی فورس. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. فالله خير حافظ ورحمه.

یعنی یہاں سے نکلا کے بس میرا میں کھڑے ہوتے ہو لیٹ کرتے گھر کے لیے صبح کی نماز میں آ گئے اور یہ ابن ملجم نام ہے اس کا ابن ملجم اور مجوسی تھا اور ایران سے گیا ہوا تھا تو یہ ابن ملجم مجوسی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا محراب کے اندر تو وہاں پہ اب یعنی جو اسپاٹ ہے تو اسی کے اوپر شیشے کا ایک کیبنٹ سا بنایا ہوا ہے شیشے کا ایک کیبنٹ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ لکھا مستشہد سیدنا امام علی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی جگہ ہے جہاں حضرت علی پڑھ کے شہید ہو گئے وہاں پہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی اس کیبنٹ کے اندر تو نہیں جا سکتا اور کیبنٹ بند ہے کیبنٹ کیا ہے وہ بند ہے لیکن کیبنٹ کے قریب کرے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو اظہار ثواب کے لیے کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں لیکن آپ لوگ ٹس سے مست نہیں ہو رہے ورنہ میں روزانہ یہ آرزو اور آس لے کے آتا ہوں کہ آج اظہر جمیل کہے گا کہ یہ طیارہ چارٹرڈ ہو گیا موت کے بعد فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ان سے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر نے ناقة الله چھوڑیے اللہ کی ناقے کو اور اللہ کی اونٹنی کو ایسے کچھ نہ کہیے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے یہ اونٹی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام دوڑ کے آئے کہہ رہے خدا کے بندو اللہ کے قہر کو کیوں جا رہے ہو فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ چھوڑیے اللہ والی اونٹنے کو وسقیا اور اس کے پانی کے نمبر کو فکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح کو فعقروا اور انہوں نے اونٹی کو شہید کر دیا فدمدم علیہم ربہم تو چکر لگا دیا اللہ کے زمین میں انہی کے اوپر انہیں پہ ایسے زلزلہ آ گیا جس طرح اللہ کریم نے سپن کر دیا زمین کو دمدمہ کا معنی ہے سپن کرنا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم اللہ کریم نے ان کے جرم کی وجہ سے زمین کو ان کے اوپر سپن کر دیا سپن کرنا جانتے ہیں جس طرح وہ نہیں ہے لاس ویگس میں لیکن وہ لاس ویگس نہیں تھا میں چوری چپے سارے کام کرتا رہتا ہوں اور ہمارے ہاں ایک امام صاحب تھے وہ سنیما سے نکل آئے تو اتفاق سے اس کے دو تین مقتدی وہاں بس کا انتظار کر رہے تھے نوشہرہ ہمارے ہاں گاؤں تھے یہ قاری صاحب وہاں رہ چکے ہیں نوشہرہ ایک سٹی ہے جس سے کنکوارٹر ہے تو پشاور سے پہلے آتی ہے پنڈی کی طرف سے جو جا رہے ہیں تو نوشہرہ میں بالکل مین روڈ کے اوپر سنیماز ہیں تو وہ سنیما سے نکلا ہے دو تین مقتدی اس کے تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ انہوں نے کہا ہاں جمعہ میں نے اس پہ تقریر کرنی ہے کہ کیا خباثت یہاں ہو رہی ہیں اس لیے دیکھ کے آ رہا ہوں انہوں نے کہا جب تک مشاہدہ نہیں کیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوری صاحب میں بھی کبھی کبھار ہاتھ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں صحیح بیداری کی حالت میں کبھی نہیں گیا وہاں خواب میں کبھی کبھار پہنچا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا اور وہ مارنے والا جو تھا اللہ کریم فرماتے ہیں اسے الٹیمیٹ ریزلٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہو رہا تھا تبھی تو اس نے یہ خباثت کی لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ الٹیمیٹ ریزلٹ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے پشتوں میں ضرب المثل جب کوئی آدمی کسی کو مار دیتا ہے تو ہم پشتوں میں کہہ دیتا ہے ڈمڈمے کا لالا سو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈمڈمے کا تو شیخ مرحوم اس نے کہا کہ یہ ڈمڈما ہمارے پٹھانوں والا ڈمڈما ہے اللہ کریم نے فرمایا صاحب کو ڈمڈما کر دیا یہ ڈمڈمے کا تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا تو واپس اپنے سبق پہ